Halló, ez a Bodybuilder Rádió, és hát ez, amit most hallottatok, ez Ingvi Malmsteen volt, hogy mindenki át van verve a múltkori adásból. Ide fogyott ez a történet, mert akartam mutatni egy ütős Ingvi Malmsteent, hát az egy ütős Ingvi Malmsteen volt. Hát úgy tűnik, hogy hazudtam, amikor azt mondtam, hogy nem érdemlitek meg, mert megérdemlitek, és most ide raktuk nektek az adás elejére. Mert ugye háromféle Ingvi Malmsteen van, a múltkor kettőt hazudtam, az egyik az egy ilyen mainstream-ebb, hallgatható slágeres zen, amiben énekelnek, aztán van az elmebeteg elborult dolog, meg vannak az ilyenek, ami ilyen epikusabb, éneklős, de nem annyira a slágeres zene, ezt meg tudtam szerinted érdemesen fogalmazni? Hogy... Hát értjük, epikus zene, értjük. Nem tudom, hogy ez most jó kifejezés volt-e, de ez egy harmadik fajta, mint ahogy mondjuk Satriánőnak is egy csomó arca van szerintem. Jé, írtál nekem, pedig itt vagy. Mit írtam neked? Azt, hogy ezt nem tudom. Amikor ja, arról értekeztünk, hogy igen. A Googling keresztül, hogy a Phantom Blue Ram-nak a száma, ami múltkori adásban volt, az egy Firehouse számra emlékeztet engem, de nem tudom melyikre. Igen, és én meg erre azt mondtam, hogy ezt nem tudom, mert nekem ez nem jutott eszembe, hát ugye ez van. És közben nem lőttünk le semmit. Ingvi Malmsteenről beszéltünk már, hogy ki az Ingvi Malmsteen? Hát szerintem így említettük már, mert hogy játszottunk be tőle zenéket többször is. Ha esetleg nem mondtuk el, hogy ki az Ingvi Malmsteen, akkor írjátok meg, hogy nem mondtuk el. Arra emlékszem, hogy azt elmondtuk róla, hogy ő is svéd. Igen. És én itt rácsorálkoztam, pedig hát nyilvánvalóan svéd neve van. Ingvi Johanna Malmsteen az a neve. Lehet, hogy Bach miatt kapta ezt a közösséget, nem tudom. Hát az élet Ingvi J. Malmsteen. De lehetne akkor Sebastian is. Igen, van egy Sebastian Bach nevű énekes egyébként. Ők nem dolgoznak együtt. Nem. Szerint az vicces lenne. Skid Row-nak az énekese, bár gyanítom, hogy nem ez az eredeti neve. Hát elképzelhető, de igazából tök mindegy. Az ilyen híres embereknek mindig művész neve van, soha nem paraszt Kis József néven sztárkodnak. Hát igen, mondjuk ebben van némi reláció. Már olyan ráció. Igen, ráció. Reláció az másik szó. Igen, még én is összekeverem. Egyébként Sebastian Bachnak az igazi neve is Sebastian, csak a Bach az nem az igazi. Nem is tudom, hogy kanadai. Hát az nagyon ronda ember lett különben, az a baj, hogy mindenki megöregedett, mert aztán ilyen 50 körül van. Hát az a baj, hogy amióta voltak ezek a jó zenék, úgy 90 környékén, azóta eltelt 25 év. Igen, már nem azok a 20 éves taknyok csinálják ezeket a zenéket. Hát biztos vannak 20 éves taknyok, már és nincs én sem vagyok 20 éves takony, bár annak érzem magam. Tulajdonképpen agyilag. Határozottan nem vagy az. Agyilag meg főleg. Már én sem vagyok az, pedig én nagyon fiatal vagyok. Azzal kezdődött a mai nap, hogy megjelent egy csaj a teremben, és a kezemben nyomott egy DVD-t, méghozzá minden lében két kanál. Sorozatnak van rajta három része. Úgyhogy arról kéne most beszélnünk. Közölte nem velem, hogy ezt nézzem meg, de még nem tudtam megnézni. Egyébként nem is fogom megnézni, és hozzáteszem, hogy írt közben egy levelet is nekünk, mert elfelejtette azt az információt így elmondani, hogyha nem kell esetleg nekem a DVD, akkor adjam neki vissza, mert oda szokta adni az ilyesmiket egy nyugdíjas otthonnak, vagy egy mentőállomásnak, vagy egy tűzoltóknak, vagy ilyesmi. Azt mondja, itt idézek, mégiscsak valamiféle érték, ami másoknak még nyújthat szórakozást. Ez oké is. Így fogalmazott, hogyha elfelejtettem mondani, hogyha megnézted a filmeket és nem akarod megtartani, kérlek, ne dobd ki a DVD-t. De én ezt meg se fogom nézni konkrétan, mert úgyis le fogom tölteni, hanem elrakom emlékbe. Ezek a dolgoknak úgy működnek, hogyha valami ilyen dolgot kapok, akkor azt el szoktam emlékbe rakni. Például a Viktortól kaptam egy ilyen nagy Han Solo képet, az itt van az irodában. Nem az Orbántól, nem, ez egy másik Viktor, aki szokott velünk jönni motorozni néha, amikor olyan van, de szerintem most is elment valahova motorozni, és például ő jött a teljesítménytúrára is, meg itt szokott edzeni, úgyhogy szokott velünk jönni Google-n is. Na, ettől a Viktortól kaptam egy Han Solo képet, amit valahol meglátott, és megtetszett neki. Szóval ezeket a dolgokat, ezeket el szoktam tenni, már úgy emlékbe. Ez ilyen dolog, úgyhogy ezzel azt akartam mondani, hogy nem adom vissza. Meg nem dobod ki. Meg nem dobom ki. Hát ez a fő lényeg. Azt meg főleg nem. Egyébként most egy rendkívül humoros dolgot találtam, és ezt sajnos kell idéznem a Tuti blogról, mert ezt nem bírom ki, annyira röhögtem rajta. Szerintem kiváló. Most Amerikában van az X-Men című film. Itt is van egyébként. Itt is van, de az a helyzet, hogy itt ugyanolyan szar, mint Amerikában. Az X-Men filmeket én sose bírtam megnézni, tehát én nem tudom, ki a francnak csinálják, azt még megérteném, hogy gyerekeknek, de szerintem ezt a gyerekek se bírják összerakni, egyrészt a sztorit, másrészt az a rohadt nyüglődés, hogy szuper képességünk van, de nem használjuk, mert balfaszok vagyunk rohadtul, meg mindenféle morális balfasságot találunk ki magunknak. Ez volt az első rész, a többire nem emlékszem. Mondjuk erre sem nagyon, de az a lényeg, hogy Amerikában megjelent az új X-Men filmnek a plakátja, és két szereplő van benne, az egyik az ugye ez az alakváltó csaj, a kék színű. Igen, aki a Hunger Games-ben van. Igen, akit a Jennifer Lawrence játszik, aki szerintem egy rohadtul semmilyen színésznő, és nem tudom, mit reskáznak rá annyira, mert egy ilyen hombárfejű szerencsétlen szegény, szóval, de hát ez ízléses pofonok, amikor kiszivárogtak azok a pornográf képek, akkor ami róla kiszivárgott, azt meg lehet találni az interneten, Google segítségével, de nem akarod látni, vagy ha mégis, akkor tetszeni fog. Szóval... Most ezt nem értem. Nem akarod látni, de ha mégis... Ha mégis akarod látni, akkor tetszeni. Ja, hogyha akarod, oké. Ja, tehát az... Tehát, hogy valaki ilyen képeket elrak magáról, ráadásul egy olyan helyre, ami feltörhető egy felhőbe, és az aztán nyilvánosságra kerül, ahhoz nettó gyökérnek kell lenni, bár nem lepődnék meg, ha ezt direkt csinálnák, mert ezből a hatalmas dolog lesz, mindenki erről beszél. Nem gondolnám, hogy direkt csinálj, vagy nem gondolnám, hogy olyan pozícióban van, hogy szüksége van erre. Rá van ejakulálva a fejére. Olyan képeket, volt ilyen. Olyan képeket gyűjt magáról, hát gratulálok, bazd meg. De mindegy. Szóval van egy ilyen ember, aki ilyen szürke színű szereplő, és ő nem a tudom, hogy hívják. A filmben. Az a lényeg, hogy ő a gonosz. Úgy igen. Hívják, hogy apokalipszis. Ja, ez az apokalipszis. Oké, ez az a szó, amit én nem tudok kimondani. És apokalipszis tartja a kék színű nőt a kezében, és így folytogatja, és így megvan emelve. Na, ezen Amerikában az egyáltalán nem enyhén elmebeteg jogvédők felháborodtak, mert ez szexizmus volt, vagy most mi volt ez? Ez szexizmus volt. Ez szexizmus volt? Erről itt a geci férfi elnyomja a... Igen, elnyomja a képen a nőt. Bár tehát azon már ne foglalkozzunk, hogy ezek még csak nem is emberek, meg ez az egész fiktív történet, meg ha már a nagy női egyenjogúság van, akkor, és a nők harcolnak, akkor a nőket is bizony, akkor bántják. Hát így bántják. Ha egyenjogúság van, akkor bántják őket. Szóval eszméletlen. Igen, de egyébként extra poén, hogy itt a filmben ez az apokalipszis, ez valami ilyen ősi, ilyen mutáns, és tulajdonképpen nincsen különösebben tisztázva az ő neme, tehát éppen lehet, hogy ő annyira mutáns, hogy nincs is neme egyrészt, másrészt kimondja, hogy nem transznemű, éppen lehet, hogy nő. Harmadrészt, az a csaj, igen. Várjál. Ez az Uber poén az egészben. Az a csaj, akit ott a nyakánál fogadott, akit a Jennifer Lawrence játszik, az alakváltó. Igen. Tehát, hogy ő tud lenni férfi, éppen ugyanúgy, ahogyan tud lenni nő. Tehát nem is tudjuk, hogy férfi vagy nő, de amúgy se tudnánk, hiszen Amerikában, ha látsz egy plakáton egy nőt, meg egy férfit, hát az egyáltalán nem biztos, attól, hogy ők nők, meg férfiak, mert az nincs odaírva, hogy ő minek tartja saját magát. Tehát innentől kezdve már ez a egyenlősdi, meg... ugye, akkor most egyenlőek vagyunk, de mégis a geci cis-hetero férfiak elnyomják szegény plakáton virtuálisan, amúgy a valóságban nem létező alakváltó, nem létező lény főszereplő, vagy nem tudom milyen szereplőt, aki kékszínű. Ezzel is jelezvén, hogy a kékszínével jelezvén, hogy ez valami fiktív dolog, tehát itt nem arról van szó, hogy a szomszédban a cis-hetero geci alkoholista drogos férfi veri a feleségét, nem erről van szó, hanem ez egy filmplakát, de ezen sikerült felháborodni. Igen, és ezen kiakadtak most. Őszintén szólva, ez annyira szánalmas, hogy borzasztó. Figyelj, tehát, ez marha jó az a duma. Meg ne lepődjünk, de ezek ugyanazok a jogvédők, akik szerint egyébként nemek nem is léteznek, meg mindenki odahúgyazik, ahol akar, a transzkutyulik kis bonsai fákra, mert ettől leszünk olyan haladók, és annyira modernek, hogy az IV2-ben a naprendszer széléről inkább vissza is fordulnak a geci ufók, mert tudják, nincs esélyük. Ez a mondat másik fele, szar volt, de mindegy. Kivéve, amikor egy plakátról van szó, akkor mindjárt rögtön megint léteznek nők és férfiak. Hát ugye elég arról beszéltünk, hogy mindenki rohadtul egyenlő, de ha egy plakátról van szó, akkor már nők és férfiak is vannak, és ebben a valóságban az utóbbiak rendre elnyomják az előbbieket, még a plakátokon is folytogatják szegényeket. Ezen mit sem változtat, hogy valójában kitalált karakterekről van szó. Az apokalipszis ugyan férfias egyeket hordoz, de biológiai neme és valódi identitása rejtve marad. Emlékezzünk vissza például az átoperáltatott ketrec harcosra, Fallon Foxra, aki férfi volt, nő lett, és a nőket verszét brutálisan az ösztrogén kúra ellenére megmaradt férfias izmaival, ami mindenképpen derék dolog, ő a modern Amerika hőse. Ha egyenjogúság van, akkor a szuperhősök esetében is annak kell lennie, hiszen egy valamire való főgonosz nem különböztethet meg senkit nem jó tartozása alapján, amikor valakivel gonoszkodni akar. Szóval... Várj, itt mondok más, tehát hogyha a főgonosz megkülönbözteti őket, és a nőket még jobban elnyomja, akkor ettől még gecibb lesz, és még jobban le kell győzni, tehát következésképpen ez teljesen rendben van, nem? Vagy udvariasan nem szabad megölni a női ellenfeleket, és folytogatni a plakáton, ezt úgy gondolták. És várjál, mi lesz akkor, hogyha az egyik filmben a nő lesz a főgonosz, akkor a gonoszok fognak nyerni mindig? Na most itt az egészben a lényeg, ezt most itt elemezhetnénk akármeddig. Nem, ez annyira szánalmasan baromság, hogy erre tényleg nem is érdemes mondani semmit. De a komoly részét azt azért el kell mondanom, a dologból akkora botrány kerekedett, olvasok, hogy a forgalmazónak bocsánatot kellett kérni, és vissza kell hívni a plakátokat. Hopp. Amerika, és ez a szabadság földje. Mert ennek semmiféle alapja nincsen, hogy ebből botrány legyen, hogyha ebből bármilyen ügy lenne, akár bíróság elé kerülne, vagy bármi, az forgalmazó ezt cson nélkül megnyelné, hiszen itt nincsen szó a világon semmiről, és mégis inkább visszahívták. Azt mondják itt még, hogy a DC Comicsnek már volt ebből gondja, mert az egyik borítóján Joker megtámadta Batgirlt, ami persze nem tetszett azoknak, akik szerint a nők csak akkor egyenlők, ha éppen nem egyenlők. Ha tényleg egyenlők, akkor már erőszakról van szó. Ez zseniális. Hát most erre nincs mit mondani. Tehát tényleg ez... A világ olyan, hogy mint egy nagy kabaré, és folyamatosan szállítja nekünk azokat a témákat, amin tudunk röhögni. Már én nem értem, hogy miért nem zárnak senkit elme osztályba, vagy osztályba, elme osztályba, nem elme osztályba. Állatkórházba, mi ez? Gyogyóba. Igen, de az ugyanaz, mint az elme osztály, nem? Az elme, nem, elmegyógyintézetbe ezt a szót kerestem. Van egy másik zseniális dolog, a múltkor megjelent egy anyagunk a Shopbuilder hírlevélben, most külön én szoktam írni egy hírlevelet, kétféle hírlevél van, az egyik, ami köthető hozzám, és ebben... És azt tudni kell, hogy ezt úgy lehet megkapni, hogy feliratkozol a Shopbuilder hírlevélre. Igen, hát az egyértelmű. Hát csak ezt már kérdezték tőlünk néhányan, és jó. Úgy tűnik nem volt egyértelmű, szerintem el is mondtuk ezt valamelyik rádióban külön, de elmondjuk még egyszer, hát Shopbuilder hírlevélre fel kell iratkozni, és akkor ez meg fog jönni. Csak mondom, nem mindegyikben én vagyok, hanem így minden másodikban. Nem olyan értelemben, hogy tartalmilag. Tehát nem azt jelenti, hogy én vagyok benne, hogy szia, megjöttem, én vagyok a hírlevél, és elmesélem, hogy mi volt a kutyával tegnap, hanem ugye ezek szakmai dolgok, amikről irkálok, de van egy videós rovat is, ami úgy néz ki, hogy a Bodybuilder Gymben magyarázok gépekről, hogy hogyan működnek a gépek, hogyan kell használni. Az ötlet onnan jött, hogy nagyon sok balfaszkodás van itt a teremben is, tehát gyakorlatilag minden nap látok olyanokat, hogy van, amikor oda megyek, ha olyan kedvem van, akkor ki is javítom, és elmagyarázom nekik, hogy mi van. De nálunk is vannak egyébként reménytelenek. Ma például az egyik lelkes vértelemben olyan gatyában jött, hogy majdnem beszartunk a röhögéstől. Az milyen tud lenni? Figyelj, fehér, feszes, tovább nem mondom. Ez nagyon jól hangzik. Tehát, hogy nem szólt neki az anyja, hogy fiam, bazd meg, ötözni, mint egy ember, vagy valami, nem értem ezt. Na mindegy. A lényeg az, hogy a múltkor egy olyan gépről volt szó, az a cikk cím, hogy a legjobban félretett edzőtermi gép, amit a Cornell gyártott, ez egy Cornelius gép, gyakorlatilag egyedi, talán egy-két helyen lehet még ilyesmi, és ennek van egy ülőkéje, le lehet rá ülni, és ez egy hátgépnek kitalált dolog, felül van a forgáspont, és akkor egy ilyen alulról jövő mozdulattal ívesen húzott hátra, de a gép az egy tervezési hiba folytán kurvára nem jó hátgépnek, viszont még amikor ez a Cornell ott volt, még talán Debrecen mellett valahol, most nem teszem be a helynek a neve, és elmentem hozzá, és akkor ott volt egy pár gép, akkor én ezt, ahogy próbáltam, rájöttem, hogy nem jó, viszont rögtön rájöttem a megoldásra, állva kell csinálni a gyakorlatot, hogy most mi egy kétfunkciós gépnek használjuk, amikor ülsz rajta, akkor hátsóvál, amikor sőt még bicepszel is működik, hozzáteszem, amikor állsz és rádőlsz a gépre, akkor meg hátgép. Úgy, ami az eredeti funkció, viszont csak egy kézzel működik, ez egy egykezes hátgép, olyan, mintha az ember fűrészelést csinálna, vagy egykezes evezést. Ezt elmagyaráztam ebben az anyagban, és a poén ebben az, hogy egy másik edzőterem, méghozzá az az edzőterem, ami a Mekka mellett van, úgy hívják a Giants Gym, ők ezt szépen fölraktak a Facebookra, és ezzel az anyaggal a saját edzőteremüket reklámozzák. Amilyen nyerő hely. Ilyen duma, hogy felismered, hogy nálunk melyik ez a gép. Használd a videó szerint, és a fejlődés nem fog elmaradni. így a pofám egyébként nettó leszakad, hogy így ezt megcsinálják emberek. Van bőr az arcukon, az tény, bár szerintem ez nettó mellélődés egyébként. Facebook. Hát meg a Facebooknak ez a színvonal. Hát ennyi a Facebook. Facebookon gyakorlatilag mindenki úgy érzi, hogy minden mehet, mert minden semmi és semmi minden, és ez a Facebook. Ugye erre nincs mit mondani, egyébként közben diszkréten bereklámozza a Bodybuilder Gymet, bár nem tudom, hogy ez mennyire van belerakva, hogy a Bodybuilder Gymet. Hát diszkréten van belerakva, mert ugye mi nem arról szólunk, hogy nyomjuk magunkat mindenhol. Tehát nekem nyilván úgy kéne reklámoznom Kati Béla módszerrel, hogy a fejemre is az van írva, meg mindenhova, de nincs egyszerűen ehhez pofám. Mert mi tartalmat akarunk eladni, nem reklámot. Tehát lehetne minden másik mondat mondani, azt mondani, hogy gyere a Bodybuilder Gymbe edzeni, meg kell a pénz, tehát ezt lehetne csinálni. De én nem hiszek ebben a dologban. Egyébként van a Csontikár nevű kiváló autókereskedés, ők nem szaroznak, ők ezt így megmondják, tehát ezt így poénra veszik. Gyere, vegyél nálunk autót, mert kell a pénzt, a tiéd. Teljesen jó. Ja, és rohadt próger cég egyébként. Az viszont nem tehát annyira jó. Tele hulladék autókkal, minden. Tehát olyan, mint amilyen a reklám alapján. Bár hozzáteszem, a Magyar Autóvásárló Hülye című cikkre már hivatkoztunk, a Becsületes Netter tollából, vagy billentyűzetéből, és valóban így van. Valóban így van teljes mértékben. Ugye a térvédő Zoli haverom, aki egyébként egy rendkívül csodás, mindent kitalálok mindig, hogy ne kelljen edzeni, és mindent kitalálok mindig, hogy ne kelljen motorozni, de különben marhára úgy csinálok, mintha engem marhára érdekelne az edzés meg a motorozás típusú csávó. Emellett agyilag persze nem csoda, hogy le van fáradva, mert rengeteg hülyével kell megküzdeni. Ez egy 5 perces történet, ezt most mesélte, bejön az idióta hozzájuk. Nevezhetnénk ügyfélnek, de az ilyen az nem ügyfél, az idióta, az ügyfél meg ügyfél. Az idiótát és az ügyfelet általában arról lehet megkülönböztetni, hogy az ügyfél az normális, az idióta meg hülye. Az idióta az persze lehet ügyfél, de annak egy speciális válfaja, a rossz ügyfél, de azzal nem érdemes általában foglalkozni, mert az ember a statisztikát megnézi, akkor a jó ügyfelekből fog pénzt csinálni, nem pedig a hülyékből, akikkel csak a probléma van. Na, bejött hozzájuk az ügyfél, behozta az autóját, és közölt, hogy ő ezt nem hagyja itt. Mert ő nem bízik a kereskedésekben. Tehát ezt érted? Mi a fasznak hozta be? Beviszem az autókereskedésbe. ez a kérdés bizony. De nem bírtuk megfejteni. Beviszem az autókereskedésbe az autómat, és közlöm, hogy nem hagyom itt, mert én nem bízok a kereskedőmben. Ez olyan, mint hogy én bemennék a boltba, és azt mondanám, hogy itt most nem veszek kaját, mert a kurva anyátokat is kimennék. Megnézte a csávó az Eurotax katalógusban, hogy az autója ér 1 millió forintot, ezért ő kitalálta, hogy 1 millió 3-ra fogja hirdetni. Tehát van egy Eurotax katalógus, ami megadja egy adott évjárat, adott autótípusra, hogy az mennyit ér a piacon. És ő azt mondja, hogy ő többért hirdeti. Tehát az agyhalottak, ezeknek ilyen érzelmi kapcsolatuk van az autójukkal, vagy én nem tudom mi, és így a realitást egyáltalán nem értik, hogy mennyiért lehet eladni, és meg tudják azzal indokolni, hogy ő azért akarja irreális áron lenni az autót, mert az az övé. És ha az az övé, akkor az az autó jó. Ha kiesik a kereke éppen, mert szét van rohadva a futómű, meg a tartó része a kaszniban, akkor is megmagyarázza, hogy az övé, és az jó. Tehát bármilyen lefosott szarra megmagyarázzák. Tehát ilyen, az emberek ilyen szinten beképzeltek gyakorlatilag, hogy azért, mert az övé valami, attól jó. Sőt, az a vicc, hogy megvesz egy szart egy adott pénzért, használja 5 évig, és nem fogja föl, hogy az értékcsökkenés, hogy ő ezt használta, hogy ez a jármű idősebb lett, ő abba kilométert rakott, ez értékcsökkenés. Tehát úgy gondolja, hogy ő ezen még keresni is fog, hogy eladja. Ez a félelmetes. Ez nem tudom, honnan jön különben az emberekbe, valószínűleg még a kommunizmusból, a 90-es évek elejéről esetleg, amikor meg lehetett azt csinálni, hogy behozták kintről egy autót, és haszonnal eladtad, mert hiány volt. Vagy mondjuk megvetted a Ladát újonnan a Merkurtól, és utána jó nagy haszonnal el tudtad adni, mert akkor hiány volt. Hiánygazdaság, hogy szépen fejezem ki magam, mivel 10 évet kellett várni egy autóra, ezen lehetett keresni. Most is ez csomó hülye azt hiszi, hogy ő a használt szarján még keresni tud. És annyi esze nincs, hogy megnéz a használtautó.hu-n, hogy milyen ársával mozognak. De nem bízik a kereskedőben. De nem bízik a kereskedőben. Az átbassza. A kereskedő viszont az két dolgot fog csinálni. Vagy bizóba beviszed az autódat, bizományba. Az azt jelenti, hogy ő rárak pár százalékot, és úgy adja el. Vagy azt csinálja, hogy felvásárolja az autódat. A felvásárlás a legszebb történet, mert ott aztán tényleg olyan dolgokat képzelnek el, hogy mit tudom én, behozzák a 400 000 forintos autót, aminek annyi a felvásárlási ára, mert a kereskedő azt fogja nézni, hogy melyik ebből a típusból, ebből az éveradból a hirdetések között a legolcsó, és az alá fog menni árba, hiszen nem akar kockáztatni. Tehát az, hogy te készpénz fizetésre eladsz egy autót egy kereskedőnek, ő ezt úgy fogja megvenni, hogy neki megérje. Hát persze. Mert piacra áron fogja megvenni, hogy aztán nulla haszonnal még szarakodjon az autóddal nyilván. Persze, tehát ebben benne van a kereskedőnek a biztonsága, hogy lehetőleg ne bukjon nagyot, vagy persze, tudjon rajta keresni, és ebben benne van neked az a kényelmet, hogy azonnal megkapod. 500 000-es piaci áron eladható autót, ami nyilván egy olcsó kategória, azt 3 kilóra fog megvenni a kereskedő jó esetben. Hát igen. Vagy még az alatt. De az emberek ilyen totál el vannak tévedve, és annyit nem tudnak, hogy megnézzék az árakat, és az alapján be tudja lőni, hogy hol lehet. Ő ezt így elképzeli magának, hogy x éve ennyiért vettem, ráköltöttem ennyi meg annyi pénzt, mert vettem rá gumit, meg kicseréltettem az olajat minden évben, meg mennyi benzint töltöttem bele, és akkor azt hiszik, hogy ezt majd meg lehet fizetetni a vevővel. Pofám leszek az ezen különben. Hát amikor veszel egy autóhoz téli gumit, és azt utána el akarod adni 2 hónap múlva, akkor buktál egy garnitúra téli gumit. Vagy megtartod és nézegeted ott. Teljesen minden. De azt kifizetni senki nem fogja. Vételi szempontból, amikor te venni akarsz autót, és téli gumi van, az egy év, hogy miért vedd meg az autót. De nem többletérték. Sajnos ez ilyen. Az autó rádiótól kezdve ilyen, meg olyan szart szeretettél bele, senkit nem érdekel. Nem hát, világos. De hát itt az emberek totál el vannak ájulva, hogy nem tudom mi van, viszont annyi esze nincs a hülyének, de amikor ő veszi a következő autót, akkor neki ugyanúgy nem lesz értéknövelő tényező, hogy van egy szett téli gumi hozzá. Nem, mert ilyenkor az a logika, hogy legyen jó nekem. Persze. Legyen jó nekem. A többi ember az hülye mindenki. Tehát ez a gondolkodás. Akinek eladom a kocsimat, az dögöljön meg. Én drágán adom el, olcsón akarom megvenni, és mindenki hülye, csak én számítok, senki más. Hát ez a gondolkodás. Hát igen. És akkor csodálkozunk, hogy mi lesz a kapitalizmusból, ugye? Faszmitalizmus lesz, vagy mit tudom, mi lesz belőle. Valami olyasmi. Na jöjjön a kicsi. Kix, és ez nem keverendő össze a Motley Crue-tól a Kickstart My Heart című számmal. Ez csak Kix, K-I-X. És ez volt egyébként a Love Aholic című szám a 94-es Kix albumról. Ez egy ilyen Los Angeles-inek hangzó banda, de nem az egyébként. Love Aholic. Love Aholic, ja. Nem így kell kiejteni. Ja, oké, jó. Közben leesett, hogy ez mit jelent. Szerelem függő emberről szól, gondolom. Egy ilyen nagyon klasszikus 90-es évek, 80-as évek végi szokásos rockzenekar, én az ilyesmit csípem. A hangzása nem olyan jó, akkor nem voltak a stúdióban a magaslatán annyira dolgoknak. Kicsit ilyen tompán hangzik az egész. Tipikus énekhang. Nem egy nagy világsiker egyébként, hozzáteszem, de szerintem jó. Jó. És meglepődtem, hogy nem volt még nálunk ez. Igen, egyébként így, ami a hangzást illeti, nem tudom, nekem valahogy hiányzik az a dobhártya szaggató része a dolognak. Hogy nem, ez ilyen tompám. Egyébként hozzáteszem, van 2014-es albumuk, annak majd utána kell néznem, hogy milyen. Lehet, hogy azokból is játszunk valamit majd. Elképzelhető, és lehet még az is, hogy nekem ez megvan, de nem vagyok benne biztos. Na, közben levél. Szerintem biztos az az, hogy olvasunk egy levelet. Béla írt nekünk. Sziasztok! A filmhez nem írok sok magyarázatot, nézzétek meg, The Purge, a bűn éjszakája. Érdekes társadalmi kérdés az alapkoncepció. Hát ez egy filmajánló volt eddig, viszont most jön a lényeg. Mostanában több ismerősömről is hallottam véleményeket a Mi értelme az életnek című dologban, és különösen az egyik kollégám véleménye aggasztó, mivel ő mindent az evolúcióval és az ösztönökkel képes megmagyarázni. A párkapcsolat megszokás és törekvés, hogy ragaszkodjunk valakihez, semmi több. A gyereknevelés, az utódnemzés szintén a gondoskodás ösztöne, és nem egyéb, szerinte ezeket akarattal felül lehet definiálni. Ő úgy van vele, hogy a múltban egy több, sok éves kapcsolatot úgy zárt le, hogy meg sem rezzent, de az sem zavarja különösebben, ha több éves munkaviszonyból eredő kapcsolatok szűnnek meg egyik napról a másikra. Mikor próbáltam neki mondani, hogy szerintem, ha az ember együtt van házasságban a másikkal, akkor jó a tudat, hogy akár öreg korára is lesz mellette valaki, erre ő azzal érvelt, hogy semmi értelme nincs, hiszen ha meghaltunk, úgysem fogunk rá emlékezni, így mindegy, hogy az öregkorunkat egy szerető családi körben töltöttük, vagy teljesen egyedül. A magam részéről úgy érzem, hogy részben igaza van, de amikor az ember párkapcsolatban van, és ott teljesen megbízik a másikban, akkor az számomra egy szövetség, és teljesen máshogy élni, hogy van valaki, akire számíthatunk, és aki ott van nekünk, ismer minket, mintha tökéletesen egyedül vagyunk, és nincs kihez szólni a munkán meg a felületes napi kapcsolatokon kívül. A másik, lazán ehhez kapcsolódó téma, pedig, hogy egy közeli ismerősömnek beteg szülei vannak. A lány 30 éves, és úgy tűnik a családban ő az egyedüli, aki veszi a fáradtságot, és pátyolgatja az öregéket. Viszont ezzel azt érte el, hogy nincs élete, a munkán kívül nem tud magánéletet kialakítani, mivel heti rendszerességgel ugráltatják a szülei, majd minden hétvégére jut egy kórházba vonulás, stb. Részben megértem, viszont, ami talán már egy korábbi rádióban feszegettetek, meddig tart egy gyerek felelőssége a szülővel szemben. Ennek a lánynak is csak egy élete van, és így nagyon gyorsan el fog menni a fiatalsága. Folyton úgy érzi, ha ő nem lenne, senki más nem csinálná ezt meg, és a szüleivel akkor mi lenne. Nem igazán lehet igazságot tenni egyik dologban sem, viszont nagyon érdekelne a ti véleményeteket. Na, ezt írta nekünk Béla. Nekem is volt régebben ilyen hülye gondolkodásom, mint Béla haverjának. De szerintem ezen a mondattal is gondoltam azt, hogy, vagy el is mondtam azt, hogy így, hogy azért már valamivel érettebb vagyok agyilag, mert az ember ugye folyamatosan fejlődik. Szerintem látszik, hogy erről most így utólag mit gondolok. Lehet ezt így felfogni, csak az a baj, hogy nem jó úgy felfogni, mert ebből az lesz, hogy az ember egyrészt egyedül fog megrohadni, ami persze nem baj, hogyha mindenki olyan nagyon nagy ász lesz. De akkor is baj egyébként, az ember nem akar egyedül megrohadni, az a helyzet. És erre majd akkor fog rájönni, amikor éppen már rohad egyedül. Hát úgy magunk között szólva egyébként szerintem ez, amit itt leírtál róla, ő nettó vetíti ezt a szart. Én biztos vagyok benne, hogy ő már most tudja, hogy ez gáz, és igazából játssza az agyát. Persze előadja, hogy hát az nem lehet, hogy ő tévedett, vagy hogy eddig rosszul csinálta, de lehet, hogy közben elkezd más irányban tapogatózni, tehát itt írtál ilyesmit róla, hogy... ideális világban ez működik egyébként. Ha egy ideális világban vagyunk, ahol minden fasza, akkor ott működik az, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát én nem akarok családot, majd meghalok egyedül, de így a hülyeségeimmel foglalkozom, kvázi lehetne így fogalmazni, hogy önző vagyok, és nem foglalkozom senki mással, és mindig azzal foglalkozom, hogy nekem jó legyen, és nem érzek felelősséget a társadalom irányt olyan értelemben, hogy mondjuk utódjaim legyenek, meg hozzájáruljak ahhoz, hogy ezt ne pusztuljon ki az emberiség, igen, apróságok, tehát ezt le lehet ezt szarni, csak ez egyrészt De nem csak erről van itt szó, tehát itt arról is van szó, hogyha egy ember mellett vannak más emberek, például van egy felesége, vagy vannak effektíve értelmes valódi barátai, meg van kihez szólnia, az neki jó. Tehát ehhez nem igen. Itt még az önző dolog az benne maradhat. Ezt fel akartam hozni valahogy, hogy tényleg ilyen marha vagánya a csávó valójában, hogy ő a társadalomból úgy kivonul ezzel a dologgal. Hozzáteszem, én is ki vagyok vonulva a társadalomból, egy elég komoly szinten, de azért nem teljesen. De olyan szinten ki vagyok vonulva a társadalomból, hogy nem fogom a Facebookot baszni, nem fogom simogatni a telefont, nem fogom ezeket az idióta szokásokat fölvenni, ami már kötelező. Ilyen szempontból biztosan ki vagyok vonulva a társadalomból. De most mondok neked valamit, ez itt csak egy dolog. Tehát te egyébként az ilyen felületes, ilyen gyakorlatilag értelmetlen és használatlan dolgokat dobtad ki. Neked van családod, és neked vannak barátaid. És ez kurva lényeges dolog. Ő fordítva csinálja, ő dolgozik, neki megvannak a felületes kapcsolatai, viszont nincsen családja, és nincsenek igazi barátai. És ez kurva lényeges, tehát neki lesz rossz, és nem neked. Neki lesz rossz, akinek csak haverjai vannak, meg ismerősei, és nem neked lesz rossz, akinek családja van és barátai. Most lehet, hogy egy rohadt egyszerű emberről beszélünk, aki ezt nem érzékeli még, és el van a hétvégi sörözéssel. Hát lehet, hogy 20 éves. De mondom, arra vagyok igazából, igen, lehet, hogy 20 éves, mert pont az ember 20 évesen marhára ilyen hülyén gondolkozik, mert azt hiszi, hogy áll előtte még valami olyan dolog, ami miatt nem kell megbecsülnie a most meglevő dolgokat. De arra tényleg kíváncsiak, hogy tényleg annyira marha vagánye, hogy tényleg kivonult ennyire a társadalom, hogy leszar mindent, vagy ő amúgy leszarja a barátokat, meg mindent, de a Facebookot basszuk azért egész nap, mert anélkül nem bírjuk ki meg az okostelefonok nélkül, mert az egész Facebook és okostelefon basszás is épp ez az, hogy a gyökér társadalma kétségbe esetten kapaszkodik a többi emberbe, a többi gyökérbe a Facebookon, csak mivel balfaszok, ez az egyszerűbb nekik. Így kapaszkodni, mert az nem kell odavinni a pofádat, nem kell tudni beszélni a másikkal, nem kell magadat felvállalni telibe, nem kell a konfliktusokat se felvállalni, nem kell semmi bátorság, hanem ez a puha pöcsű módon kapaszkodok a társadalomba, ennek a megoldása a Facebook meg a többi nyomorékság, mivel az emberek ma foglalkoznak. És úgy tudsz kapaszkodni a társadalomba, hogy közben azt mutatsz magadról, amit akarsz. Tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy kurva laza vagy, hazudsz vagy ilyesmi. Magadról, pontosan. Van. Tehát nem derül ki, nem kell magadat felvállalni, nem derül ki, hogy egy balfasz vagy igazából, mert a Facebookra ott megpróbálod azt vetíteni, amit éppen akarsz, mert ugye hát ez a szint, amiről beszéltünk, ugye a múltkor. Ezt előadtuk. Mindig beszélünk erről. De beszéltünk a Kozmónak erről az okosságáról, hogy legyél szingli, mert az a menő, de szingli lennek lenni kellemetlen. Nem, erről szerintem nem beszéltünk a rádióban. Beszéltünk? Hát ez zseniális, hogy ezt ki tudtuk hagyni. Van egy olyan Kozmó cikk, ami tökéletesen jól elmagyarázza útmutatást ad a fogyatékos nőknek, arról, hogy legyél szingli, meg szarjál mindenbe, mert az a jó, de valenti napkor sziki szinglinek lenni. Tehát valenti napra csinálj valamit. Ezért meg kell, azt játszanod valenti napon, hogy neked van palid. Mert ciki valenti napon, hogy nincs palid, és ezért ilyen módszereket hoztak le a cikkben, hogy hogyan lehet úgy csinálni, hogy az Instagramra hogyan tudsz olyan fotókat csinálni, mintha neked lenne palid valójában. És például egyre emlékszem konkrétan, tedd a kezedet egy csávónak a keze mellé a villamoson vagy a metrón, úgyhogy viszonylag közel, és fényképezd le a kettőtök kezét, és rakd ki az Instagramra. Ez volt az egyik. Volt egy másik, amikor egy kávézóban olvasgató csávót így lefényképezett arc nélkül, és azt rakta ki, és mit tudom, írt hozzá valami nyálas szarszöveget például. Meg hasonló apróságok voltak. Ilyen baromságokra nevelik ezt a sok agyhalott hülye barmot, ahelyett, hogy egy rendes értékrendet adjanak neki, és igenis elmondják, hogy nyugi, meg lehet találni azt, akivel aztán elleszel, és fasza lesz minden. Ezek a mobszok például megtalálták. Igen, igen, ezek pont bejöttek egy olyan kiváló mobsz páros, olyan, mint a Pók meg a Bröki egyébként. Igen. És fogják egymást, mint két majom. Nem majom, intelligens mobsz. Itt egy majom. Nem. Fekete mobsz az nagyon tudományomszerű lenni egyébként. És intelligensen néznek. Szóval ez a gondolkodás, ez egy segg gondolkodás. Nem tudom, hány éves ez a srác, aki ezt mondta, de itt azért valószínűleg lesznek még nagy koppanások a jövőben. Meg ezen kívül nem tudom, hogy más téren, mert egy olyan embert el tudok képzelni, aki nagyon komoly dolgokban van benne, mondjuk tudományos kutató, és az életét leköti ez az egész, és rohangál egész nap, vagy akármi más olyan dologgal foglalkozik, mondjuk filmsztár, hogy nincsen ideje magánéletre, és akkor lekötik ezek a dolgok, és nem ez a legnagyobb problémája, hogy jaj, nekem most legyen családom, meg ilyenek, de hát ezt egy idő után megunjál az ember. Akkor is hiányozni fog. És ez nem biztos, hogy ez a csávó filmsztár valójában. Hát igen. El tudom képzelni, hogy nem ezt, az. Ezt akartam volna éppen mondani, hát gyakorlatilag nincs rá nagy esély, hogy éppen erről lenne szó, hogy ő nagyon tudományos kutató, és éppen a világot váltja meg, úgyhogy nincs ideje. Hát ezzel aztán a gondolkodással nem hiszem, hogy a világot váltja meg. Hát nem, de itt lehet, hogy feltalálja, mit a napenergiával működő. A másik nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy ez a dolog, így ez a gondolkodás, ez működött 20-30 évvel ezelőtt, csak most koppanunk, hogy egy olyan világ van, hogy ez a gondolkodás nagyon nagy bajt okoz. Mert eddig így kényelmesen el volt az ember, anélkül, hogy nem akar családot, meg minden, mert a társadalom működött. De most a társadalom kezd nem működni, mert nincsen utánpótlás, nem születnek gyerekek, ezért például Európába most próbálnak importálni mindenféle retkeket, azért, hogy legyen, aki dolgozik. De ha nem lesz, aki dolgozik, akkor nagyon nagy bajban leszünk. Bár ez mondjuk nagyon paradox, mert közben robotok is lesznek, meg minden, tehát senki nem látja, hogy mit hoz a jövő, meg mi a francot akarnak, mert az egész agyrém, de tulajdonképpen egy nagyon komoly nyugdíj probléma előtt is állunk. Meg egy olyan probléma előtt állunk, hogy most a társadalomunk könnyen lehet, hogy meg fog változni, más képre fog az egész formálódni, méghozzá olyan képre, ami nekem személyesen például kurvára nem tetszik. Nekem ez az európai életmód, európai emberekkel ez tetszett, és nem tetszik az az életmód, mondjuk, hogy a műezzin üvöltözik, mint a fába szorult féreg, és térdre borulva kell Mekka felé imádkozni. Ez az életmód nekem nem tetszik egyáltalán. Mi azzal a problémát, hogy fegyveres fiatalok besétálnak buzibárokba és népirtást rendeznek? Hát igen, ezt nem értem is. Egyáltalán nem értem. De ez már messzire vezet, és nem is akarom ezt így felhozni, de most az a lényeg, hogy a világban egy olyan változás van, amivel pont ez az életmód nem biztos, hogy működik, és pont azon el kéne gondolkozni, hogy a saját életünkkel is van egy felelősségünk a többiek irányába, és lehet, hogy mondjuk marhára szüksége lenne arra, hogy legyenek gyerekek, meg legyenek családok, hogy a társadalomnak legyenek azok a pontjai, ami összetartja az embereket. Mert különben, ha nem lesz összetartó elő, akkor szét lesz minden zilálva, és nem biztos, hogy ez nekünk olyan nagyon jó lesz. Ja, szóval Béla haverjával nem értünk egyet. Ebben maradtunk. Hát Béla haverja szerintem egy segg konkrétan. Jó. Vagy csak értem. Nagyon fiatal és azért segg. Mi volt a kérdésnek a másik fele? Hát volt ez a 30 éves lány, aki a szüleit is tápolja, és ettől nincsen nagyon ideje élni. Ezzel te mit kezdenél? Vagy erre mit tudsz mondani? Hát ezzel nem nagyon lehet mit csinálni, itt megint az a kérdés, hogy ez a valós szituáció, vagy a szituáció az, hogy a szülei szivatják a csajt. Hát nem hiszem, hát ugye kórházba mászkálnak, meg ilyesmi, nem hiszem, hogy hobbiból mászkálnak. Túl lehet a spirázni, tudod, hogy azért már én beteg vagyok, rájátszok arra, hogy beteg vagyok, és akkor már szarni se tudok egyedül, és akkor a lányomat basztatom, tehát ilyen verzió is van, de ha ez viszont nem így van, akkor nincs választása, akkor, de ezt egyébként nem lehet úgy felfogni, hogy elmegy ettől az élete, és nem tud élni, mert ez a dolog nem olyan rossz, hogy a szüleidről gondoskodsz egyáltalán, mellesleg ezt megjegyzem, hogy ezt Magyarországon törvényerőre fogják hamarosan, vagy már megszavazták, hogy törvényerőre emelik, tehát ma már ugyanúgy, mint hogy van gyerektartás, van szülőtartás is. Mi? Ilyen van. Bizony, és nem teted meg azt, hogy például a szüleidet hagyod a kórházba rohadni, és nem fizet semmit, hanem felelős vagy a szüleidért. Tehát most már nem csak a gyerekekért felelősek a szülők, hanem a gyerekek is felelősek, tehát onnantól kezdve a gyerek keresőképes, felelős azért, hogy a szülei mondjuk ne halljanak éhen, meg ilyenek. Persze, ugye ez is egy érdekes dolog, mert ha van egy olyan viszonyod a szüleiddel, és kényszerít az állam arra, hogy eltartsd az olyan szüleidet, akik mondjuk egész életedbe szivattak, az mondjuk egy rohadt nagy geciség, az tény. Tehát ez egy... Hát ez nem... De nem... mondjuk itt a hanyaggyerek kérdés se hanyagolható, mert vannak ilyenek, akik azért köszönhetnek nagyon sokat a szüleiknek, aztán mégis leszarják őket, meg hagyják őket tovább éhezni. Hát igen. Szóval a fene se tudja, hogy itt mi az igazság, de valószínűleg az igazság az ott van, hogy senki nem hagyná a szüleit, és az, amit ebben meg kell érteni, hogy oké, ez lehet látni nagyon rossznak, de nem olyan rossz ez. Nem olyan rossz. Tudom, hogy szar, meg kellemetlen program, hogy a diszkó helyett a kórházba megyünk, de mégsem olyan rossz ez, meg nem olyan rossz érzés ez, hogy az ember a szüleiről gondoskodik. Hát a diszkó az egy dolog, de hát ugye amikor ott tartunk, hogy semmire nincs idő, meg minden hétvége erre így rámegy, akkor azért úgy kellemetlen. Hát igen, kellemetlen, csak mondom, ezen nem biztos, hogy mondjuk egy csaj akinek a szülei ilyen helyzetben vannak, így fog ezen gondolkozni, meg nem is érdemes ezen így gondolkozni. Hát a fene tudja. Meg hát, egyszerűen nincs választás. Tehát ez van, ezzel nem lehet mit csinálni. Hát kivéve, hogyha vannak tesók, hát mondjuk nem biztos, hogy a kisebbségekre gondolok. Ha vannak tesók, és a tesók meg leszarják az ügyet, és teljesen ugye a 8 testvérből egy valakire hárul ez az egész, az mondjuk egy rohadt nagy szemétség. Hát igen, akkor lehet tájékoztatni a testvéreket. Akkor nem a szülők tehetnek erről, hanem a testvérek tehetnek erről, hogy igen. Igen. De utána itt megint nem tudjuk, mert megint nem látunk bele, hogy milyen a család, milyenek a szülők, mi van. Tehát én voltam ilyen szituációban, amikor anyám nekem felhozta azt, hogy költözzek haza, ilyenek, hogy gondoskodjak róluk, és hát gyakorlatilag belerögtem a telefonba, amikor ezt kimondta. Tehát itt ugye az a nehéz, hogy a között a határ között kell egyensúlyozni, hogy tönkreteszed a saját életedet valaki miatt. Mert felnőtt emberekért nem feltétlenül vagy felelős egy ponton túl. Tehát ha egy szülő alkoholista idióta, aki elbassza az életét, akkor nem kell a gyerekének elbaszni az életét, hogy a szülőjének a szarságait ő megoldja, esetleg eltűrje, mert mondjuk lehetnek olyan szülők is, akik attól függetlenül, hogy a gyerek mindenük pénzét rájuk költi, meg velük foglalkozik, ettől függetlenül még ugyanúgy a kis hobbiuknak hódolnak. Tehát ilyen verzió is van. Na, az alkoholra gondolsz. Persze, persze. Szóval nem lehet itt igazságot tenni. Túl keveset tudunk a dologról, de az tény, hogy hát ez a jobb verzió, mint a szarna bele. Csak olyan, hogy mi van a szüleivel. Mindenképpen. Szóval Zoli is írt nekünk egy levelet. Ő azt írja, hogy a kettővel ezelőtt és a legutóbbi adással kapcsolatban szeretnék írni, de most ahogy ezt halljátok, ez szinte biztos, hogy nem aktuális, de tök mindegy. Tehát lehet, hogy még kettővel odébb vagyunk, de mindegy. Nem mindegy. Az egyik a tudatmásolat. Számos regényt olvastam, filmet láttam ebben a témában, vagy akár tudományos műsort, például kvantum teleportálás, ahol azt mutatják be, hogy a tudatmásolata lehetséges, és úgy, hogy az eredeti élet vagy lélek tovább öröklődik. Magyarán valaki például átköltözik egy számítógépbe, ebben a témában a Diaspora egy zseniális regény. És most Benny az első, akitől azt hallom, hogy ez nem lehetséges ebben a formában, hiszen az eredeti én mindenképpen megsemmisül. És mennyire igaza van, én is mindig fogom a fejem, amikor ezekről a másolatokról hallok, nem is értem, hogy ez másnak miért nem jut eszébe. Magyaráztam már ismerőseimnek, hát rosszak ezek a könyvek, nem? Az a tudatot nem lehet tovább örökíteni másolással. Nem hiszem, hogy rosszak, tehát én erősen kételkedek abban, hogy ez sehol nem merült fel. Beszéltem már arról, hogy a Prestige című 2006-os filmben ez benne van. Ez is benne van. Ezt is meg kell nézni, mi? Azt mondod, hogy már láttad, vagy nem láttad, nem akartad megnézni. Mindegy. Tehát Christian Bale és a Wolverine. Hogy hívják a Wolverine-t? Igen, igen, de ez Hugh egy művészes film, és a 19. század végén játszódik. Igen. És én igen. Azért nem láttam, mert én nem szeretem azt a korszakot, és nem szeretek olyan filmeket nézni. Hát nem mondom egyébként, hogy nem értelek meg, de mindegy, az egy jó film, érdemes, érdemes szerintem. A Nolan csinálta azt is. Igen, igen. Kicsit ilyen mindfuck jellegű dolog. Na mindegy. Ahogy én látom, ha mondjuk az agyamat lemásolják, majd én meghalok, akkor az új tudat azt hiszi, hogy én vagyok az én emlékeimmel rendelkezik, emlékszik, mi volt a halálom előtt, azt hiszi majd, hogy túlélte a dolgot, holott ez csak érzéki csalódás. Igen. A külvilág is azt hiszi, hogy túléltem, hiszen számára egy ugyanolyan ember lesz, mint aki én voltam. Szóval mindenki azt állítja majd, hogy sikerült a dolog, és az ő szemszögükből ez így is lesz. Eddig oké. Okay. De rajtam ez nem segít, mert nekem ugyanúgy lemásolják az agyam, de tőlem független lesz, ezért meghalok. Egyszerűen vége a dalnak, hiába van akár 100 pontos másolat rólam. És most, ahogy így ezt olvastam, rájöttem, hogy a Pókemberben is volt ilyen. A Pókemberben is volt? Mindjárt mondom neked, miben volt ilyen. 6. napon című Schwarzenegger filmben is volt ilyen, amikor klónozták. És szerintem a végén feláldozta magát, és a klón maradt meg, hogy valamilyen hülyeség volt. Elképzelhető. Vagy rájött, hogy ő a klón, és mit tudom én, vagy több klón volt, nem emlékszem, elég gyenge film. Aztán a Tom Cruise-nak volt az a filmje, amikor egyedül maradt a Földön, és mindenki a Teta űrbázisra költözött, de valójában kiderült, hogy ez kamu, hanem ki van írtva az emberiség, és őket csak ilyen klónokként tartják, hogy a Föld vízkészletének a kirablását műszakilag felügyeljék. Mi a franc volt a címe? Tudom ám, csak nem jut eszembe. Oblivion. Oblivion. Na, ebbe ugyanez, hogy feláldozza magát a végén, mert úgyis ott van a klónja, de hát ő meghal. Tehát hát igen. Nem. Mondjuk abban ez nincsen így levezetve, hogy ez minden oké, tehát nincs így levezetve, hogy ez most jó, hanem csak az van, hogy a csaj, akibe ő közben szerelmes, vagy előtt is az volt, mert a felesége, ő fog nyerni egy ugyanolyan palit, mint ő. Igen. Tehát ennyi, bár ott meg az nem stimmel, hogy nem lesznek azért az emlékek teljesen azonosak, hiszen ez egy másik szektorban dolgozó, másik ember, hát, akinek... Hogy tudja... régen volt a klónozás, közben elteltek évek, stb. Igen, igen, bár a régi emlékek, azok valószínűleg ugyanazok lesznek, így van, hogyha visszajönnek. Hát a klónozás pontjáig. Tehát ő akkor feláldozza magát, és akkor a csajnak lesz egy ugyanolyan palia, mint ő, meg meghal. De tény, hogy ez a dolog, ez illogikus, tehát én nem tudom ezt máshogy látni, és ezt a Bakit rengeteg ilyen sci-fi történetben elkövetik, alapvető dolgokat nem értenek, és egyébként egyre rosszabb helyzet. A filmek, a mai filmek egyre jobban nem logikusak, egyre jobban ilyen nagy ökörállatságok vannak benne. Tehát egy Star Wars-ról még elhitted a dolgokat, hogy működnek úgy, ahogy működnek, mert az egy mesevilág, azt tudomásul vetted, holott, ha belegondolunk, az űrutazás, meg ezek a dolgok kurvára nem működnek így. Tehát ez... De ott azt mondod, hogy ezt egy mesevilágba így beképzelted, de amikor itt próbálnak tudományoskodni, és úgy van szó egy baromi nagy ökörségről, akkor azért az nem esik az embernek olyan jól. Hát vagy például felhozhatnánk a Vissza a jövőbe filmeket, amiknek azért volt egy logikája. Tehát igen, lehet, hogy igen, alapvetően az időutazás, mint olyan, az nyilván nem létezik, meg hogyha létezne, akkor a fene se tudja, hogy működne. Tehát mekkora marhaság az, hogy eltűnik a képről a haja az igen, embernek, igen, tehát igen, ez igen, szörnyű. De ugyanakkor volt annak a filmnek egy logikája, és működött. Tehát, hogyha végig gondoltad, az valamennyire logikusan fel volt. Egyébként eszembe jutott erről, hogy láttam egy baromi rossz filmet, és akartam róla beszélni. Na, mi volt? Csak az Istennek nem jut eszembe, hogy mi volt az. Van egyébként tovább ez a levél? Van, ez egy hosszú levél. Jó, olvasd tovább, aztán csak eszembe jut. Nem értem ezzel, miért nem foglalkoznak, hiszen hatalmas logikai hiba is van az egészben. Ha például a másolat velem egy időben létezik, akkor ugye ki lenne az eredeti? Nem lehetne két tudatom egyszerre, csak két egyforma tudat, ami igazából nem is tökéletesen egyforma, mert a másolás pillanatától már eltérő életutat jelent. Így van, mert az egyiket megcsípi a szúnyog, a másikat nem, és ez a két tudat már nem ugyanaz, már más élményük van. Igen. Igen. Egyébként ez benne van a pókemberben, és a pókemberben ezzel nagyon sokat kavartak, mert egyszer leklónozták a pókembert, és akkor utána a két pókember harcolt egymással, és mind a kettő azt hitte, hogy jó az eredeti. Ezzel sok éven keresztül volt kavarás, hogy tulajdonképpen a pókember nem tudta, hogy ő az eredeti. Van egy nagyon jó Philip K. Dick novella, az Istennek nem jut eszembe a címe, természetesen egyre hülye vagyok, és semmi nem jut eszembe. Azt hiszem a Betolakodó a címe, és ezt megcsinálták filmben. A film az jóval kevésbé üt. Nem is tudom annak mi a címe, de lehet, hogy annak is ugyanaz a címe. Nem ismerem a novellát, meg a filmet sem szerintem. Arról szól, hogy van egy Spence Oldham nevű csávó, aki valami... Ja, az alapeset az, hogy az emberiség háborúban áll. Az emberiség háborúban áll, vannak valami lények, akik az Alpha Centauriról, vagy a franc tudja honnan jöttek, és támadják az emberiséget, de a háború az a Földtől távol zajlik, a Földig nem tudnak eljutni, mert a Földnek van egy védelmi rendszere, mitén rakétákkal, akármikkel, tök mindegy, és nem tudnak eljutni a Földig. És van egy Spence Oldham nevű csávó, aki pontosan valami biztonságpolitikai szakértő, vagy akármi, egy olyan cégnél dolgozik, ahol ilyen biztonsági rendszereket fejlesztenek, akármi, és a Spence Oldham reggel elmegy a munkába, jön ért a légiautója, mert akkor ez még ugye ebben a stílusban volt megírva, még azt hitték, hogy légiautók lesznek, és egyszer csak, nem tudom, hogy a munkahelyére, vagy még az autóból bicikkel másik irányba, az a lényeg, hogy elfogja valami nemzetvédelmi szolgálat, és közlik vele, hogy őt ki fogják hallgatni, és hasztalan az ellenállás, és hogy ő egy robot. És a csávó nem érti, hogy mi van, és elmondják neki, hogy átjutott egy tűrakéta, erre konkrétan emlékszem, a védelmi rendszeren, leszállt a Szátoni erdőben, és jött egy teljesen Spence Oldhamre hasonlító másolat, a robot, aki kinyírta a Spence Oldhamet, és átvette a helyét, bejárt a munkahelyére, a felesége meg senki nem ismerte fel, és egy bomba van, egy U-bomba, ezt úgy hívták, egy U-bomba van a robotban, és el fog mindent pusztítani. És nem tudják, hogy a bombát mi hozza a működésbe. Lehet, hogy egy szó, lehet, hogy egy hang, senki nem tudja, de ők azért vannak itt, azért hozták el valami védett helyre, hogy ne tudja megcsinálni ezt ilyen effektíve terrorcselekményt. És hát az Spence Oldham ki van akadva, hogy hát ez hülyeség. És felhívja a feleségét, mert nem is tudom, hogy van, valahogy megszökik. Felhívja a feleségét, de látja a feleségén, hogy a feleségének is már be van adva, hogy ő már nem az igazi Spence Oldham, és az ki van nyírva, meg minden, és akkor menekül a csávó. És eszébe jut, hogy volt a Szátoni erdőben egy nagy tűz, és eszébe jut, pont látta reggel a hírekben, hogy oda megy, mert az biztos a rakéta volt. És ő kitalálta azt, hogy lezuhant a rakéta, és nem érkezett meg a robot, és őt nem nyírta ki. És ezért oda megy az erdőbe, de közben üldözik, követik valahogy, és megtalálja a rakéta roncsot, és ott vannak a roncsnál, és körbeveszik már fegyveresek, és mondják, hogy adja meg magát, meg minden, és mondja, hogy nem én vagyok a robot, értsétek már meg, hogy nem, és közelebb megy a roncshoz, de közben az erdő egyébként kívül le van zárva. Lehet, hogy azért, mert azt hitték, hogy tényleg valami tűzeset volt, és lehet, hogy ez a nemzetbiztonságnak nem esetleg, hogy mitől volt a tűz, már nem emlékszem. És megtalálja a robotot. És nézi, hogy ott van, nézzétek meg, ott a robot, én az igazi vagyok. És oda megy valamelyik csávó, aki vezeti ezt a nyomozást ellene, és oda megy, és nézi, tényleg ott van a robot, ott bent fekszik, és akkor mindenki megnyugszik. És akkor a csávó, aki vezeti a történetet, csávó, nagyon csúnya szó, nem tudom, miért ezt mondom, szóval az ember oda megy, megvizsgálja a robotot, és azt mondja, hogy de várjunk csak, itt van, ami csillan benne. És kiveszi, és egy kés. És így néz rá a Spence Olham, ez nem lehet. És azt mondja, de te vagy a robot. És azt mondja, hogy ne, de ez nem lehet. Hát ha ő az igazi, akkor én vagyok a... És eddig jut, és fölrobban, atomrobbanás, és mindenki meghal, az egész föld megsemmisül, ez a lényeg. Ez a csattanó a végén a sztorinak, ez egy novella, ebből csináltak egy mozifilm hosszúságú valamit, ami szerintem viszonylag szar, de érdemes megnézni, már most lőttem le, hogy mi a történet. Ez, mondjuk ez a történet pont arról szól, hogy a másolat nem tudja, hogy ő nem igazi. Tehát nyilván, ha csináltak egy másolat robotot, kvázi, akkor nem mondták meg neki, hogy te nem vagy az igazi, hanem úgy töltötték fel információkkal a kis buksiát neki, hogy ő azt higgye, hogy ő az igazi Spence Olham. De ettől meg nem ő volt az. És az igazi kurvára meghalt. Ezt most nem tudom, miért meséltem el egyébként. Hát mert hogy a tudatmásolásról beszéltünk. Igen, tudatmásolásról beszéltünk. Hát mondom, gyakorlatilag a Pókemberben is ez volt, hogy csináltak egy másik pókembert, és akkor ketten voltak. Úgy nézett ki, hogy az egyik meghalt, aztán kiderült, hogy mégse halt meg, de viszont az egyik azt gondolta magáról, hogy ő a klón, és ezért elment máshova, álnéven élt, aztán egy idő után visszajött, és akkor találkoztak, akkor már az eredeti pókember elkezdett becsavarodni, akkor a klón átvette a helyét, ilyen kavarások voltak, ez a 90-es éveknek a gyermeke egyébként. Akkor egy kicsit elbaszták a pókembert, én ugye ezen... Biztos, hogy az, aki olyan hülye, hogy azt hiszi, hogy lemásolják a tudatát, akkor örökké fog élni, hát az nagyon téved. Igen. Ha ugyanazt a tudatot tudjuk áthelyezni másba, nem lemásolni. Valahogy. Hát de nem tudunk áthelyezni. De úgy tudjuk áthelyezni a tudatot, hogy az agyat tesszük át máshova. Hát, hogyha az úgy működik. Ja, robot, nem tudom, tehát hogyha feltételezzük, hogy az ember az tényleg annyi, hogy az agy, mert egyébként ez sem biztos. Tehát az még nincsen egészen lejátszva, hogy van-e lélek, vagy nincs lélek, vagy ez hogy működik. Hát a lélek az egy algoritmus valószínűleg. Hát szerintem is agy van egyébként. Tehát olyan lélek, ami a szívedben van, olyan nincsen, az biztos. Ez egy algoritmus, de na mindegy, tehát ez egy érdekes dolog, de ez biztos, hogy nem úgy működik, mint ezekben a sci-fi dolgokban, és ezt nem tudom, miért nem gondolják végig rendesen. Hát ez meg is egészen értem. Na csináljuk azt, hogy most bejátszunk egy zenét, aztán utána folytatjuk még ezt a levelet, meg egy másikat, meg beszélünk egy filmről, retro filmről. Follow the wind when the wind begins. Paranoia Jeff Scott Soto-tól, aki egy énekes amúgy, és Soto néven jelent meg a mostani albuma, aminek Divac a címe. Ez nem Jeff Scott Soto, hanem Soto néven jelent csak meg. Ez a csóka, szerintem beszéltünk már róla, ő egy nagyon jó énekes. És van egy csomó, hát igazából a Soto az lehet, hogy most éppen egy zenekar. Sose tudtam követni, hogy mi. Olyan zenekar lehet, mint a Winger. Már legalábbis az elnevezés. De nyilván egy zenekar, mert muszáj volt az album mögé zenészeket tenni. Ez, hogy most mikor mi zenekar, az egy érdekes dolog. Tehát Jeff Scott Sotónak vannak Jeff Scott Soto néven szóló albumai. Meg is találtam. Van Soto néven egy zenekar, ami kettő album, 15-ös és 16-os, ezt se tudtam, majd ennek utána kell nézni. Ez most az újabb Divac című albumról volt. Volt a Talizmán nevű zenekar, ahol énekelt, volt a Vett nevű zenekar, ahol énekelt. Énekelt Axel Rudipelnél, Malmsteennél, meg egy csomó másik helyen. Szóval nagyon komoly munkássága van. És 50 éves már, basszus. Hát öreg. És hát 50 év alatt azért lehetett ezt azt alkotni. De mindegy, hát nem egy unatkozós csávó, az biztos. Jó. Na, folytassuk a levelet. A másik az autógyártás, elektromos autók. Én próbálok küzdeni az ellen, hogy ragaszkodjak valamihez, csak azért, mert megszoktam. Például autókban, motorokban a belső égési motor. Ez is csak egy technikai megoldás, ami valamikor újdonság volt. Elektromos autó amúgy hamarabb is volt, csak egyszerűen nem volt elég jó. Itt hadd fűzzek bele valamit. Na. A megszokás miatt ragaszkodás az egy dolog, meg a technika iránti alázat és tisztelet az egy másik dolog. Tehát én a belső égési motort azért szeretem. A hagyományos motorkerékpárokat, nekem olyanok vannak, aminek még szivatója van, nem injektoros, hanem karburátoros, azért szeretem, mert egyszerűen én nagyon nagyra tartom ezt a technikát, meg azt a munkát, amit ebbe beleraktak, és ez nekem nagyon tetszik. Megvan tőle a gépélményem például, ezért ragaszkodok hozzá. Nyilván az, hogy egy elektromos jármű a belső égési motorok helyett gyakorlatilag, ha működne rendesen, akkor praktikusabb lenne bizonyos szempontból, akkor azt mondom, hogy oké, tehát ha nem lennek ennek hátrányai, meg ennek, azt úgy látnánk, hogy ez egy kiforrott dolog, de nem látom a kiforrottságot benne, csak azt látom, hogy ez olyan, mint a 3D TV, de ezt már sokszor említettem, hogy ki van találva valami hülyeség, és nincs végig gondolva. Na, innen folytassuk. Hát ez egyébként ez egy idő lesz, amíg ez egy kiforrott dolog lesz, tehát ez egyértelmű. Csak már most bevezetik kiforratlanul, ez a probléma. Hát pénzt kell csinálni, eladják kiforratlanul. Igen. És ebből kurva nagy szopás lesz, amikor megvesz az ember nagyon-nagyon sok pénzért most az elektromos autót, és kiderül, hogy ennek az élettartama rohadtul nem 10 év, hanem sokkal kevesebb, és rohadtul majd ki kell csinálni az aksit, nagyon sok pénzért sorolhatnánk, tehát nem látom ennek a kiforrottságát. Amikor a belső égési autónál azt láttad, hogy megvetted, és 20 évig autó volt. Ezt nem látom az elektromos járműveknél egyáltalán. Na, akkor folytassuk. A lényeg, hogy tudunk nagy távokat individuálisan megtenni, nem az alkalmazott technikai megoldás. Viszont a belső égési motornak annyi hátránya van, hogy vagy beszüntetjük őket, vagy tényleg beledögünk. Városban szívjuk mi és a gyerekeink a mérges gázokat, halljuk a zajt, folyamatos a stressz. Abban igazad van, hogy részben megoldás lenne a könnyebb, lassabb, kisebb fogyasztású jármű, de ugyanilyen könnyű, lassú, de elektromos járműveket fejlesztenének, akkor az még jobb lenne. Persze ahhoz is kell energia, az aksik is szennyeznek, de azért legalább jobban ellenőrizhető módon és nem közvetlenül. Hát ennél pedig mi, ha tisztán csak a hajtást nézem. És hát nem könnyű, lassú elektromos járműveket fejlesztenek. Az a baj. Nem, mert nem azt lehet eladni. Tehát innen van gond a társadalomban, meg a gondolkodással. Tehát egyébként ez pont tipikusan az a dolog, amit egy szocializmusban sokkal jobban lehetne korlátozni, mert lehetne korlátozni kapitalizmusban, meg nem, hogy a piacra gyártanak. Itt is lehetne, csak nem kéne. Tehát ugye ez a nehéz, hogy hol avatkozhat ebbe bele az állam, meg hol avatkozhat bele józanész, mert most már ott tartunk, hogy bármelyik hülye cég kitalál bármit, és az emberek standardnek elfogadják, és a többi hülye cég utánozza, és akkor ez így teljesen normális, és magáncégek kényekendve szerint basszák el a világot, hát ugye itt tartunk. De térjünk vissza a levélre. Igen, egyébként közben véletlenül sem akartam azt sugallni, hogy esetleg szocialista lennék, majd finom legyek, nem vagyok az. Én az önvezető autókat és a carsharinget is várom, mert nem szeretem, hogy a városban mindenhol autók vannak. Nézd meg egy lakóparkot, ha nincs mélygarázs, akkor csak autók vannak az udvaron, nem padok vagy pázsit, esetleg játszótér. Akkor is, mert a parasztok nem állnak be a mélygarázsba, akkor a bunkók. Hiába van mélygarázs, nem állnak be. Hát erre mit mondjak? Van egy kedvenc példám, erre Budapest, Óbuda Eurocenter bevásárló központ. A gyökér télen a hóba inkább megáll kint a járdán, így sorban állnak a járdán, és egész sokat kell gyalogolni, de akkor a gyökér a magyar ember ilyen szempontból, hogy megáll a járdán a hóban, az esőben, a szarban, és inkább begyalogol onnan, nehogy le kell menni a mélygarázsba, és leparkolni normálisan. Szóval értem én a dolgot, csak tehát amikor kitalálták a Smartot, ami egy nagyon jó kis városi jármű kellett volna legyen, akkor egy luxus járművet találtak ki. Nem egy mindenki számára elérhető, egyszerű megoldást, ami mondjuk üzemanyag és takarékos és környezetbarát. Nem ezt találták ki. Mert úgy gondolták, hogy szexista módon eladják majd jól a picsáknak sok pénzért. Nem csak picsáknak, azt vártjuk, az a rossz hírem, de mindegy. De azt nem fogod nekem bemagyarázni, hogy nem ők az elsődleges célközönség. Az elektromos járművel is az a helyzet, hogy arra hivatkoznak, hogy mivel ez egy drága technológia, először a luxust kell legyártani, mert azok tudják megvenni, és majd abból a profitból fogják legyártani a tömegterméket. De nem akarnak tömegterméket gyártani. Nem buli. Nem buli. Drága dolgot gyártani, buli csak. Na mindegy, menjünk tovább a levélbe. A tömegtermék is lehet drága, lásd Apple. Az tömegtermék, de olyan értelemben nem az, ahogy én gondoltam most. Jó. Folytatjuk. Abban sem hiszek, hogy ha nem gyártanak autót, összedől a világ. Miért dőlne? Amíg van kaja és tiszta energia, addig nincs gond. Attól, mert felesleges cuccokat gyártunk, nem élünk jobban. Rövid távon egy szektor bezuhanása okozhat munkanélküliséget, de hosszú távon majd csinálnak mást az emberek. Most itt a gondolkodásomban az a különbség, hogy a virtuális valóságot, meg a Facebookot, meg az okostelefont látom fölösleges baromságnak, nem pedig a közlekedési eszközöket, amire szükség van. Itt a carsharingre utalt vissza, hogyha a carsharing lesz, és nem kell individuálisan mindenkinek autót fenntartani. Szerintem nem fog működni a carsharing. Hát ezt meglátjuk. Ez nem fog működni a carsharing, az a helyzet. Értem én, ez egy teljesen jó, mit tudom, belvárosi viszonylatban, de ott, ahol komolyabb távolságok vannak, például ott eleve nem fog működni a carsharing, meg egyszerűen ennek, most az egy dolog, hogy például Magyarországon az embereknek rohadtul birtoklási vágya van, tehát Magyarországon a lakások nagy része magántulajdonban van, míg mondjuk nyugaton ezeket bérlik, meg Amerikában is nagyon sok lakást bérelnek, és ez teljesen normális, nem ciki a bérlakás egyáltalán. Tehát ez egy dolog. És ez egy másik dolog, hogy birtokolni akarják az eszközöket, mint a vagyontárgyat, mert autód, hogy autód van, az nem csak annyi, hogy van egy közlekedési eszközöd, hanem azzal te villogsz. Tehát ez már itt a társadalom gondolkodása el van basszva teljesen, hogy számukra az autó egy ilyen dolog. Pedig a hobbi jármű, aminek kell, hogy legyen ilyen értéke, meg egy tényleg egy jó hobbi, meg azért érdemes, azzal komolyan foglalkozni, meg a közlekedési eszköz az nem ugyanaz. Ezt a két dolgot keverik az emberek. De nehogy azt higgyük, hogy a BMW tulajdonosok azért vesznek BMW-t, mert ők alázatot éreznek a technika iránt, és ők ezt nagyon szeretik, hanem azért, mert villantani kell, mert nekem BMW-m van, én vagyok a Jani. Tehát ebből indul ki az egész. Ezért a carsharing már innen halott ötlet. Nem biztos, szerintem a carsharinget el lehet adni. De majd ez meg... Nagyon nehéz lesz azt eladni. Attól függ, hogy milyen társadalomokról beszélünk. Mondjuk egy New Yorkban, ahol teljesen normális taxizni, mert az embereknek nincs autójuk, mert ott nem lehet autót tartani. Ott másképp működik, meg másképp működik nálunk. Csak mondom, a carsharinggel azért lesz gond, mert azt majd vissza kell vinni az állomásra, onnan majd BKV-val hát haza kell menni. Az nem olyan. Magától jár az autó, akkor nem kell vinni sehova. Hát ha magától jár az autó, hogyha akkor ez megoldódik. Hogyha ezt meg tudjuk csinálni, persze. Jó, ez a jövő. Ez a jövő, igazából most nagyon elméleti dolgokról. Igen, csak itt megint az van, hogy jó, ezt meg tudjuk csinálni, tiszta, elektromos üzem, szarjuk le, hogy elektromos áramot honnan szedünk, finkból fogjuk termelni az áramot, tök jó lesz. De még mindig ott vannak az egyéb problémák ezzel, mert vannak ezzel még mindig problémák. Hát az aksit el kell takarítani, stb. Még mindig nem tökéletes a rendszer, tehát mondjuk a legnagyobb probléma, hogy mi lesz a komplett autóiparral és beszállítóiparral. Például. Ami sok munkahely. És egyébként... azt kell megérteni, hogy azért fizetünk annyi rohadt nagy adót, mert az adóhivatalokat, meg a kapcsolódó bürokráciát is fenn kell tartani valamiből, mert ha azt megszüntetjük, és csökkentjük azzal az összeggel az adót, akkor ott van nekünk rohadt sok munkanélkülünk, akikben nem tudunk mit csinálni. Tehát ilyen egyensúlyi helyzetben kell a társadalomban ezeket a dolgokat lavírozni, és egy olyan dolog, mint az Uber, ezt nagyon durván felborítja, és leszarja a következményeket. Igen, tehát itt egyébként én abban látok hibát a logikájában, hogy itt arról beszél, hogy ha bezuhan egy szektor, akkor ez munkanélküliség, de szerinte csak rövid távon, hosszú távon meg az emberek majd megoldják. Csak ugye pontosan erről beszéltünk korábban, hogy mi lesz akkor, hogyha mindenhol robotok vannak, és az emberek nem tudják megoldani. Rövid távon igen, ha mindenki, aztán hosszú távon meg majd tök jó, mert a maradék leszünk. Majd nem marad éhen. Nem marad. Tehát, nem. Csak hogy tisztázzuk a dolgot, Nekem például rohadtul tetszene, hogy nincs autóm. A fasznak kell autó. Komolyan, nekem ez tetszene, hogy nincs autóm. Nem kell szervizelni, nem kell vele foglalkozni. Jönne egy automat autó, oda rendelném, hogy mikor akarok menni, használnám egész nap, aztán utána meg este hazamenne. Tök jó lenne. Nincs ezzel semmi bajom. Hát kirak téged a ház előtt, hogyha benn vagy 5 percnél tovább, akkor már elmegy, aztán majd hívsz másikat, tehát semmi. Igen, hát ez tök jól működne, csak szerintem erre se a társadalom nem érett, se a technológia nem. Hát a technológia abszolút nem érett, tehát ez hosszú távon mondjuk 20 év múlva gondolkodhatunk ilyesmin. A társadalom meg, hát a társadalmat majd meglátjuk, hogyha odaér a technológia, akkor meglátjuk a társadalom ezzel mit tud kezdeni. 60-as években embert küldtünk a Holdra. Most emojikat, hát most ezt vagy elhisszük, vagy nem. Most emojikat fel, hát azért azt elhihetjük, hogy embert küldtünk a Holdra, meg hogy azért voltak volt űrkutatás, meg űrhajók, azért azt elhihetjük nyugodtan. Hát hogy volt űrkutatás, meg űrhajók, azt elhisszük, hogy ember járt a Holdon, az olyan, hogy vagy járt, vagy nem járt. Vannak ilyen elméletek, lehet, hogy összeesküvés elméletek. Én azért azt erősen összeesküvés elméletnek tartanám az ilyen dolgokat. Tételezzük fel, hogy embert küldtünk a Holdra, tehát ez volt akkor a szint, holott 60-as években aztán a hétköznapi életnek a szintje nagyon nem az volt, ami most. Tehát a 60-as években Magyarországon kurvára pottyantos WC volt nagyjából mindenhol. Mondjuk Budapesten nem, de vidéken azért tehát még ilyen dolgokban nem voltunk civilizáltak, hogy normális víz meg fűtésrendszer, az volt a 60-as évek. Meg a kinti WC szerintem még Budapesten is teljesen normális volt, hogy közös WC van a házakban. De akkoriban embereket küldtünk a Holdra, ma emojikat fejlesztünk, meg ilyen dolgokkal vagyunk elfoglalva. Nem látom én ezt, hogy a társadalom meg a technológia megérett ilyen dolgokra. Rohadtul nem. Na mindegy, olvasd tovább. Na. De gondold el, ha otthon varsz egy kabátot magadnak évente, akkor a GDP egy kabát per év. Az életszínvonalad meg elég jó, mert ha van kabátod, nem fázol. De ha minden hónapban kidobod a régi kabátot és varsz egy újat, akkor 12 kabát lesz a GDP per év, kurva sokat melózol, miközben az életszínvonalad inkább szarabb lett, hiszen eddig sem fáztál, de most legalább szabadidőd sincs, és 12-szer annyit szennyezel. Magyarán az egyre több munkától nem érünk egyre jobban és jobban, így van. Egy idő után pedig negatívba fordul a hozadék, csökkenő határhoz. Nem, ez nagyon nagy tévesz, mert ez nagyon nagy félremagyarázás. A felesleges munkától nem élünk jobban. A fasságok vásárlásától, a fasság termelésétől nem érünk jobban. De ha 12 kabátra van szükséged, mert 12 hónapig hóvihar van és elnyűsz egy kabátot, akkor az kell. Ilyen egyszerű. Hát igen, akkor megy majd jól a kabátgyárosoknak. Persze. Ez a kapitalizmus. Majd ha a mezőgazdaság, ezzel együtt az állattenyésztés kezd összeomlani, akkor lehet parázni. Na, az kezd, mert azt viszont nem fejlesztjük. Abban nincsenek okossága, abban nincs innováció. Mert nincsen benne nagy lóvé. Ilyen, tehát úgy van benne nagy lóvé, hogy ganét gyártunk. Gané körülmények között tartunk állatokat, éppen hogy kifejlődnek, levágjuk őket, nyomjuk tömegtermelésbe. Az élelmiszeripar az úgy működik, hogy kipasszírozzuk az adott alapanyagból minél többet, tápértékkel nem törődve. Tehát az kezd összeomlani, igen. Az ipari forradalom sem hozott egyébként munkanélküliséget hosszú távon, nem is lehetne, hiszen kinek termelnénk akkor a sok felesleges szart. A sok robot arra lenne jó, hogy ami kell, azt legyártsák, mi meg tudjunk értelmes dolgokkal foglalkozni, vagy pihenni. De nem, mert röhögdöm kell. Tehát ezt elmondtuk 70-szer, hogy nem erre fogják használni. Tehát ha tényleg a robot arra lenne jó, hogy elmegy bányászni, és nem az embernek kell bányászni, akkor kurva jó lenne. De nem ezt fogják csinálni. Arról beszélünk, hogy robotok írják a híreket. Meg ilyen fasságokról beszélünk. Robot pénzügyi tanácsadókról beszélünk. Ahol már kurvára látszik, hogy te a pénzügyi tanácsadónak ma, aki neked előadja, hogy ő személyes küldetésként próbál segíteni a pénzügyi gondjaidon, már most átbasz és hazudik, mert nem erről van szó. Tehát ezt az embert abból a szempontból, ahonnan ők nézik, simán ki lehet csinálni egy gépre, aki neked csak az adatokat elmondja és kész. Tehát nem erről van szó, hogy azokra a helyekre teszünk robotokat, arról van szó, hogy mindenhova robotokat teszünk, mert pénzt spórolunk vele. Nem kell járulékot fizetni, többet tud dolgozni, sorolhatnám. Erre jó lenne az alapjövedelem, hiszen méretgazdaságosság jogból nem lehet mindenkinek egy gyára vagy ilyesmi. Pénz meg kell, mert a cserekereskedelem nem túl hatékony. És sajnos a fentiekkel összefüggésben a környezeti pusztítás mellett sem lehet elmenni szó nélkül, és a jövőben, már most is, ez meghatározó lesz minden tekintetben. Lehet, hogy már idén nem fagy be először az északi sark. Ez nem azért para, mert a jegesmedvék és a fókabébik sorsa kihat a mi mindennapjainkra. De kihat. De kihat ez is. Hát talán közvetve nagyon-nagyon hosszan, amit én nem bírok felfogni, de biztosan. De kihat, elég durvan. Hanem mert ez egy indikátor, ami azt jelenti, hogy olyan fizikai változások mennek végbe az emberi tevékenységnek hála, ami a biológiai életünket fenyegeti. Már a migránsok is részben a felmelegedés miatt jönnek. Ahol nincs víz vagy kaja, ott háború lesz, abból pedig menekültek. És az igazi klíma menekültek millióit még csak most várják. Pár évtized, és nem az lesz a legnagyobb gondunk, hogy nem tetszenek az elektromos autók, hanem hogy mit fogunk zabálni, meg hogy védjük meg a sok százmillió éhező, szomjazó, túlélni akaró embert. Tehát ennek az az oka, hogy okostelefont fejlesztünk most momentán, ez az oka, hogy ezzel foglalkozunk. Hogy okostelefon, meg Facebook, meg közösségi kurvanyám, meg valóságsó, ez az oka, hogy nem ezzel foglalkozunk, hanem a baromsággal. Nem kocsival járunk majd, hanem leginkább puskával. Sajnos ez nem valami utópia, egyébként ez egy nagyon rossz szó, és az utópia az általában egy pozitív jövőképet jelent. Disztópiának nevezik az ilyesmit, igen. Nagyon jól értjük, mi történik velünk, csak hát a fogorvost is sokszor addig halogatjuk, amíg már késő. Visszanézve, baromi hosszú lett ez a levél, de is sokkal kevesebbet írtam le, mint ami eszembe jutott a témával kapcsolatban, de ha elolvassátok, köszönöm, hát elolvastuk, sőt fel. Elolvastuk, és nagyon, nagyon jó is, mert jók ezek a vélemények. Csak máshogy látjuk. Én mondjuk én az a gondolkodású vagyok, hogy a legrosszabbra próbálok felkészülni, tehát a legrosszabb forgatókönyvről beszélek. Igen. Mert úgy gondolom, hogy ezekben a dolgokban a legrosszabbra kell felkészülni, aztán legfeljebb koppansz, de ha koppansz, akkor jobban jársz. Hát a bölcs ember a legrosszabbra készül, és közben reméli a legjobbat. Na, csak egy balfasz küldött nekünk egyébként most a felvétel alatt egy levelet. Sziasztok! Ezen a héten nem akartam írni semmi fasságot, de hogy a rádiót hallgattam, mégis muszáj volt, hogy írjak. Az egyik hallgató írta, hogy jó lenne a tracklista a BB rádióból, én már korábban írtam erről, és utána ki is írtátok, minden adás alatt ott van az előző adás zenei listája. Meg is lepődtem, mert az adásban mondtátok, hogy nem tudjátok, hogyan lehetne ezt megoldani. Visszamenőleg 174 zene fent is van, amit meg is köszönnék a feltöltőnek, mellékelnék akkor egy képlistát a zenékről, most itt vannak a zenéknek a címei, de tulajdonképpen nekünk nem az volt a bajunk, hogy a címeket nem tudjuk közzétenni. Most ezt nem értem én se, tehát most a melléked egy listát a tracklistáról, tehát nem a tracklista szövege a lényeg, hanem az a lényeg, hogy fel legyen nem, fizikailag hát gondolom, hogy ő leszedegette a zenéket egyesével, és azt a tracklistát így elküldte nekünk így képen. Jó, de hát az nem ez a probléma, az megvan nekünk is. A probléma az, hogy ezt hova tegyük fel, hogy ezt le lehessen tölteni. Csak ugye ezt így feltenni, az... Enyhén illegális. Enyhén illegális. Föl lehetne tenni YouTube-ra, meg mit tenni, és ott csinálni egy tracklistát. Ezt például a Dani haverom dobta fel, csak én mondjuk nem biztos, hogy a mi szellemiségünket, meg a mi zenénket föl akarom tenni a YouTube-ra, a Gané közé, különösen nem úgy, hogy esetleg majd valami fasz cégnek a reklámja fog futni a mi anyagunkon. Hát egy-kettő, egyébként van egy olyan gond, hogy egy csomó zene nincs fent YouTube-on, mert nem engedik, mert szerzőjog, és eleve már YouTube-on se lehet meghallgatni. Erre az ember magától nem gondol, de velem többször előfordult, hogy feltöltöttem egy számot, mert úgy gondoltam, hogy te szarod, nincs fel YouTube-on, pedig tök jó, aztán megbasztak a picsába, megveszették. Veszették, mi? Számot, igen. Van ilyen. Hát volt ilyen. Szóval mindegy, ez van. Folytatja még, felolvastuk már akkor azt is. Rákerestem én is a Rock Rádióra, bekapcsoltam, és pont én is hallottam a múltkor, és Soma G és a Mama Geci élettársi kapcsolatokról beszélt. Na, mindenki hallotta. Akkor nyertem vagy ötöt, de rájöttem a trükkre. Amikor vége a zenének, akkor lehalkítod, aztán felhangosítod. Vagy amikor vége a zenének, átnyomsz a jazzire, és akkor utána meg visszanyomod, amikor ott jön valami fos zene. Hát de nem tudod, hogy mikor jön, szóval. Igen. Ja, hogy úgy? Oké. Okay. Amikor a jazzin jön szar. Világos. Hurkát cáfolnám még meg a múltkori Billa és Ted 2 elemzésénél, hogy nekem személy szerint viccesebb volt a második rész, mikor a halál leállt torpedózni velük, meg beöltözött ilyen csipkés szutyok ruhába. Szerintem több poén volt, mint az egyben. Hát ez lehet egyébként. Nekem is jobban tetszett, úgy emlékszem, hogy jobban tetszett a második nekem is. Zenék jobbak voltak egyébként, de hát mindegy. Nagyjából egy kaliber a kettő. Egy filmet szeretnék ajánlani nektek, a témája nem nagy szám, egy átlagos gimis iskolások egy éjszakát mutatja be. A film nem igazán érdekel, de a zenék jók voltak benne. 93-as Dazed and Confused, tökéletlen idők magyarul. Hát na, jó, majd megnézzük, vagy nem tudom. Lehet, hogy beszélünk róla valamikor a retrofilm rovatban, de ma nem ez lesz a retrofilm rovatban, mert már eldöntöttük, hogy ma a Megléptem a Ferrarival lesz a retrofilm rovatban. Ferris Bueller's Days Off, azt nem az volt a címe. Hát, hogy egy nap, de igen. Igen, Ferris Bueller's Day Off. Tehát ez a Megléptem a Ferrarival, ezt így sikerült forgatni, de mondjuk ennek az a lényege, hogy Ferris Bueller kivesz egy napot. Igen, a középiskolában. Egy nap szabadságot kivesz a középiskolából, ez a sztori, és ez egy, ez a világ legártalmatlanabb filmje, tehát ebbe ez az érdekes. Én ezt szerintem sose láttam magyarul, csak tévében, annak idején, amikor ugye fiatal voltam valamelyik csatornán, és nagyon sok ilyen ifjúsági film ment, amerikai ifjúsági filmek, erről beszéltünk is, hogy ezek milyen jók voltak maguk nemében, mert ezeket így 13 évesen, amikor nézed, akkor azonosulsz a szereplőkkel, azonosulsz a kis nyomiságukkal, már mondjuk nálunk azért nem Amerika volt, tehát nem volt olyan, hogy lementünk a nem tudom milyen beachre. Meg hogy lelépsz otthonról a Ferrari-val. Meg hogy lelépek otthonról a Ferrari-val, az se volt. De annak ellenére ez egy nagyon jó ártalmatlan film, és nagyon jó hangulata van persze ebben a közegben, mivel lehet, hogy felnőttként már az ember nem tud azonosulni, de én úgy emlékszem, hogy ez egy tök kellemes film volt. Nem tudtam vele azonosulni, mert hát én is viszonylag büdös tróger voltam akkoriban, amikor középiskolába jártam egyrészt, másrészt, jó, mondjuk a főszereplővel konkrétan nem nagyon tudtam azonosulni, mert a főszereplő az a nagyon rafkós, ilyen nagyon lazacsávú. Na, ez nem én voltam. Ez Matthew Broderick volt. Így van. Én inkább az ő haverja voltam, aki az a gyökér volt, bár annyira nem voltam gyökér, de hát ugye mindenki érzi, hogy ez egy barokkos túlzás volt mind a kettő. Tulajdonképpen ez a két véglet, hogy egymás mellé rakták őket. De ez tulajdonképpen jó film volt. Egyébként egy poén, aki a haverját játszotta, már nem emlékszem a nevére, de roppantul ismerős volt a pofája, úgyhogy IMDB-ztem, hogy az kicsora. Nem tudom, hogy miben játszott, mert azt is elfelejtettem, de mindegy. A lényeg az, hogy 86-ban, amikor ez a film készült, ő 30 éves volt, bassz meg. Hoppá. És eljátszotta a 18 éves taknyot. És te nem mondtad volna meg egyáltalán? Hát érettségiztek. Ja, érettségiztek. Szóval Dugva. Azért az meredek. És nem látszott rajta, nem volt egy ránc a pofája, semmi. Úgy hívják a csávot, Ellen Rock. Igen. Így nem ismerős névre, de ezt tudom, hogy láttuk másik filmben is. Arcra nagyon ismerős névre nem. Nem tudom, hogy hol láttam. Játszott a Féktelenülben, a Twitterben például. Twisterben, nem Twitterben. Azért. Twisterben. Twitter című film nincs. Kezd az agyadra menni a szociális média. Ja. A közösségi média. Nézem, hogy mik vannak még, de nekem is ismerős a csóka különben. Na, nagyon, nagyon arcra. Még hasonlít egyébként Edward Nortonra. Hát az azért barokkos túlzás volt. Nem, szerintem egy és szerintem egy csomó tévéfilm például, ahol szerepelt. Fene tudja, de mindegy, hát egy ilyen elég ismert arc valamiért. Na mindegy, hát ő volt a nyomi. Igen. Nyomi haver, és miről szólt ez? Emlékszel-e? Illetve te emlékszem, mert te látod. Én nagyon régen láttam. Igen, én emlékszem, mert én láttam most egy néhány órával ezelőtt összesen. Egyébként én is eredeti nyelven láttam, ugyanis letorrenteztem volna magyarul, csak nem volt torrent, úgyhogy streamelnem kellett, és hát streamelni meg magyarul nem nagyon lehet. Magyar stream oldalak így nincsenek. Jó, hát az ország jó. Teljesen jó ez ország eredeti nyelven. Jó is volt egyébként, de nem tudom, hogy milyen a szinkron viszont. Ez egy ilyen szempontból az érdekes. Egyébként Charlie Sheen is játszik benne, azt észrevetted? Abszolút észrevettem. Charlie Sheen nehéz nem eltéveszteni. Meglepő módon itt is egy drogos csávót játszott, aki ült a rendőrségen, mert bevitték a drogok miatt. Hát igen, kicsit megjósolta a jövőjét, vagy valami ilyesmi. Ja, meg persze ott fél perc alatt felszedett valami csajt. Egyértelmű, hogy Charlie Sheen a legnagyobb király, senki nem kérdez. És valami olyasmi volt a sztoriban, hogy ugye ebben is volt egy gonosz, aki elkezdte a geci igazgató. A geci igazgató elkezdte a gyerekeket kergetni, mert valami ilyesmi volt a sztori, hogy ugye elmentek a szülők otthonról, a gyerek megjátszott, hogy beteg, és aztán a faternak a veterán Ferrari-ját azt legyúlta. A haver faterjáit. Ja, haver faterjáit? Igen. Az nem a sajátja volt? Nem. Haver faterjáit, és akkor elmentek városba utókázni, elvileg ez volt a sztori, nem? De nem emlékszem már pontosan. Igen. Na, vannak itt érdekességek. A Ferris Bueller, aki a főszereplő volt, ő állandóan azt csinálta, hogy belenézett a kamerába, és hozzánk beszélt. Igen, ezt volt egy kisolás, ezzel is kezdődik. Nagyon sokszor, és egyébként ezzel is van vége. Ez majd mindjárt. Egyébként ennek a filmnek a rendező, ezt még gyorsan mondom, John Hughes, akinek ilyen szörnyűségek a filmé, hogy eszkessetek betörők. Tehát ő tipikusan ez a ifjúsági filmgyártó, Beethoven, 101 kiskutya, ilyen fasságokat. Ilyen hülye gyerek. Csinált egész életében, szerintem ez az egy jó filmje van. Jó, hát de ez ami már nem teljesen hülye gyerek, tehát a reszkesetek betörők, meg a 101 kiskutya, meg az ilyesmi, ez 10 éveseknek szól, ez meg mondjuk 20 éveseknek szól, ennyi a különbség. De azért ez is hülye gyerek film, tehát azért a 20 évesek azért hülye gyerek, ezt lássuk. De ebben a negatív főszereplő, ez is ilyen vicces. Hát az iskola igazgató, hogy ez az egész sztori igazából. Tehát nem egy ilyen eredendően gonosz féregről van szó, hanem, és tipikusan ezeknél mindig valahogy feloldódik ez a történet, és nem emlékszem tényleg semmire, de nem vennék rá mérget, hogy nem úgy volt vége, hogy azért valahogy jó lett valahogy a rossz főszereplő is. Nem úgy lett vége egyébként. Úgy lett vége, hogy beégett nagyon csúnyán. És a kisgyerekek nyertek, hát nem a kisgyerekek, a fiatalok nyertek. Ja. Nem, egyébként ezekben a jelentekben, amikor konkrétan kiszól és a nézőhöz beszél, abban elmondja, hogy nem is egyszer, többször mondja, hogy igazából arról szól ez a film, hogy az életet értékelni kell, és néha meg kell állni, és egy kicsit élvezni kell, hogy értékeld igazán, hogy mit van. Erről szól ez a film igazából. Ez nagyon jó, mert erre nem emlékeztem. Pedig ez az alapgondolata az egésznek, erről szól az egész, és ez egy nagyon jó üzenet. Itt igazából pontosan arról szól, hogy hát egy kicsit most szarunk a szabályokra, meg ilyesmi, hogy most azért úgy bassza meg az igazgató, és egy kicsit elmegyünk és élvezzük az életet, és akkor a barátnőjét megszökteti az iskolából, a haverját megbefűzi, hogy akkor lógjanak együtt, és akkor mennek és buliznak egész nap. És hát persze ez azért egy ártalmatlan szabásnak is hozzátartozik. Hát most az iskolából lógni az olyan, hogy hát nem szabad, történt. De hát nem olyan nagy ügy. Igen. Tehát ki nem lógott, szerintem itt a szobában mindenki, azon kívül meg nem tudom. Azt tudtad-e, hogy ebből a filmből csináltak sorozatot? Nem tudtam, de szörnyen hangzik. Hát szörnyű is volt valószínűleg, mert elkaszálták 13 rész után. Hát az egy évad. Gyakorlatilag lement egy évad. Igen. Nem biztos, egyébként vannak jó sorozatok, amiket egy évad után elkaszálnak. Volt ilyen, nem olyan hát régen. Hát életes sorozat jó, csak nem érdekelt a nézőket. Hát vagy például, csak annyit mondok neked, hogy Korgot. Ja, a Korgot az nagyon kiváló. Hát az nem egy évadot ért meg, hanem egy részt. Hát egy pilotot megcsináltak, és nem lett belőle semmi, pedig isten sorozat. Tehát én azt Korgotot nézném egész keresitek nap. Meg a tecsőn, Korgot öhö. Kával a Korgot öhö. Barbária. Korgot a Barbária, kiváló. Egyébként létezik magyar felirattal is. A tecsőn ez egy kiváló rajzfilm. Hát valami olyasmi stílus egyébként, mint a Family Guy vagy a Simpsons, vagy ilyesmi. Hát, mint a Conan a Barbárnak, amilyennek kellett volna lennie. Igen, de nem olyan. Hanem kicsit olyan, erőszakos, agresszív. De olyan ez, mint a Family Guy meg a Simpsons, tehát ez alapvetően ugyanarra a sémáról kérdezve, csak ez nem a mi világunkban játszódik, hanem ez egy barbár csávó, de megy is oda basz. És öldökölnek, jó, rendesen. Igen. Hát ott az elején van ez a kis montázs, az nagyon aranyos, mikor ott iszogat az őzike, és akkor a Korgot rávetődik, és elharapja a torkát. Jaj. Az vicces. De mindegy. Amíg ezekről a kiszólásokról azt el akartam mondani, hogy ha jól tudom, akkor ez a Ferris Bueller az első olyan film, aminek van egy post-credit színje. Tehát amikor lemegy a stáblista, és utána van egy jelenet. Miért? Eddig nem volt előtte ilyen egy se? Szerintem ezelőtt a film előtt nem volt, vagy hogyha volt, hát nem volt jellemző. Nem volt ehhez szokás. Most se az igazából. Nem nagyon. De néha előfordul. Hát főleg a képregényfilmeknél az már abszolút bevett szokás, hogy a következő filmre így oda dobnak valamit. Valami kis csontot, hogy örüljél neki. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az van benne, hogy kijön a Ferris Bueller a, mit tudom én, fürdőköpenyében a fürdőszobából, és akkor mondja, hogy hát te még itt vagy, menj innen el, menjél, takarodj innen. Ezt mondja, és ezelőtt tisztelgett a Deadpool című film a saját post-credit színjével, amiben az volt, hogy jött a Deadpool, a Deadpool ruhájában, arra ráhúzott egy fürdőköpenyt, kijött a fürdőszobából, és mondta, hogy hát te még itt vagy, menj innen el. Ezt megcsinálták. Nem láttam a moziban én sem, igen, együtt néztük, és szerintem kijöttünk, nem vártuk meg. Nem is tudtam, hogy lesz egyáltalán, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy 10 percet nem várok a stáblistára, hogy vagy lesz, vagy nem lesz, de meg lehet nézni a YouTube-on is. Ezt megcsinálták, ez egy nagyon aranyos kis kacsintás volt még erre a filmre is. Az nem semmi, hogy az Deadpool erre a filmre kacsint. Tehát azért Deadpool ez mindenre látszik, kacsint. Ez a Ferris Bueller igazából egy kultfilm, azért azt tudni kell. Igen. A mi értelmünkben annyira, tehát hogy mondjam, tehát nem raknám egy sorba a kedvenc filmjeimmel, az Alkonyattól Pirkatig, meg a többi, meg a Ponyvaregény, meg ezekkel nem raknám egy sorba nyilván. Hát ez egy hülye gyerekfilm. Aranyos, ártalmatlan film, érdemes egyszer megnézni. Az ember visszamegy egy kicsit a gyerekkorába, és az úgy jó lesz. Nem a gyerekkorába, a fiatalkorába. Nevezzük ezt fiatalkorban. A fiatalkorban, ja, úgy is lehet fogalmazni. Bár nagyon sok dolog van, amivel vissza lehet menni fiatalkorban. Eszembe jutott még egy téma. Na. Írjatok nekünk arról, hogy van-e kedvenc tárgyatok. Most nem ilyenekre gondoltam, hogy fogkefe, meg vibrátor, meg mit tudom én, hanem egyszerűen eszembe jutott, hogy én mennyire szeretem ezt a kibaszott fényképezőmet, ami mindig miért nálam van. Ilyen csúnyán? Mindig nálam van, ez egy Sony Nex 3, és egyszerűen egy rohadt hasznos jószág, és eljutott eszembe, hogy biztos van másnak is ilyenje, svájci bicskája, amivel mit tudom én, mit csinál. Ez a kis fényképezőm, ez mindig nálam van, rajta van az övtáskámon, a Tokja, gyakorlatilag tikben megfelelő minőségű képeket tudok fotózni vele bármikor, bárhol. Akár tudok vele jó videókat csinálni, amit akár BBTV-be be tudunk tenni, nyilván ilyen vágókép szinten kell gondolkozni, de ilyen dolgokhoz működik, elmegyünk motorozni, baromi jó képeket csinálunk, elmegyünk a gyerekkel ide-oda, fagyizóba, ilyesmi, baromi jó képeket csinálok, és így eszembe jutott, hogy bazen, mennyire rohadt jó tárgy ez. És ráadásul használtam, vettem 60 ezer forintért. Sőt, újonnan is szerintem ezt még mindig lehet kapni 1 kiló. És ez ez nagyon-nagyon megéri a pénzét. És nincs vele gond, nem romlik el, mondjuk, hogy állandóan lejtettem, beszart egyszer az objektíve, kellett venni egy másikat, az kicsit fájt, de... Hát az nem egy de olyan, hogy szarul volt legyártva, hanem az olyan, hogy hát elbasztad. Van ilyen. Igen, igen. Vannak ilyen tárgyak. Nálam egyébként nagyon régóta mindig van fényképező, és ugye mindig lecseréltem egyre jobbra. Panasonic TZ gépeket használtam egy ideig. Travel Zoom-nak a rövidítése a TZ. Volt TZ3-asom, TZ7-esem, 8-asom, de azért messze nem ilyen jó minőségű fényképező, mint ezek. Ez egy MILF, mondjuk, amiről beszélek. De most nem az a lényeg, hogy ez egy fényképező, mármint, hanem az... egy MILF, vagy mi? Nem MILF, MILF. Az ABC-ben előrébb van. Aha. A MILF. Már és... nem. De, hát... Ja, de C. Az hittem TZ, oké. Semmi. Nem. MILF. MILC. Minek a rövidítés ez? Mother, vagy nem. Nem az a másik. Nem, a MILC az a tükör, nem tükörreflexes fényképező. Azt jelenti, hogy tükör nélküli fényképező. Ugyanolyan fényképező igazából, mint a tükörreflexesek, csak nincsen benne tükör. Ebben ez az okosság. Akkor ez csak sima reflexes fényképező. A tükörreflexes fényképezőnek az a lényege, hogy van az objektív, és neked van egy kukucskád, amiben be tudsz nézni. Tehát ugye oda nyomod a fejedhez, és azon keresztül nézel, és ugyanazt a képet látod, amit az objektív lát. És az alapján tudsz állítani élességet, meg ilyen hülyeségeket, hogyha kell. És a tükör nélküli fényképezők ugyanezek, ugyanezt tudják, csak pont ezt nem. Tehát nincs benne tükör, az a lényeg, hogy egyébként egy rendes tükrös fényképező úgy videóz, hogy felcsapja a tükröt, és akkor onnan megy a szenzorra közvetlenül. Ezek a MILC gépek, ezeknek nincsen ilyen benézős kukucskájuk, hanem csak elektronikus keresőjük van, ez a lényeg. Aha. De minőségre barom jók. Tehát sokkal jobbak, mint egy kompakt fényképező, ugyanolyan nagy szenzor van bennük, komoly objektíveket lehet kapni, nyilván nem annyira masszív a szerkezet. Meg ugye ennek az az előnye, hogy kicsi, és tudom magammal vinni, mondjuk a rendes fényképezőmet nem tudom magammal vinni mindenhova, mert rajta van az objektív, ez nagy. Ennyi. És azért találták ki ezeket a milceket. Na mindegy, hát ez nekem egy kedvenc tárgyam, és ez eszembe jutott, hogy beszélgethetünk arról, hogy kedvenc tárgyak. Úgyhogy írjatok leveleket ilyen témában a Bodybuilder Radio Kukac Gmail.com. Most de jó, nem szeretnék kapni 174 olyan e-mailt, hogy a telefonod a kedvenc tárgyad, mert az kurva nem érdekel engem. Őszintén szólva nem tudok így mondani semmi ilyesmit. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, amikkel csomót szavazják, itt van például ez a táska, ezt egészen kedvelem, vagy az övtáskám, azt is egészen megkedveltem, vagy van nálam mindig egy bicska, ami még a nagyapámé volt, és Lengyelországból van, még a csodálatos szocializmus idején gyártották a lengyelek. Azt hiszem, hogy Gerlach című márkájú, nem című, tök mindegy. Meg ilyen dolgaim vannak, de egyikre sem mondanám azt, hogy ezek olyan nagyon, nagyon fontosak nekem, vagy különösebben szeretném őket. Ugye hát nyilván vannak, amiket jobban szeretek, de hát azoknak általában eszmei értéke van, és nem is nagyon használom lehet, őket a gyakorlatban. Lehet, hogy nincsenek is ilyen tárgyak egy normális embernek, csak nekem van ilyen. Miért ne lennének? Mondom, van nekem egy csomó olyan tárgy, ami nagyon fontos, vagy nagyon szeretem, vagy ilyesmi, csak azok így el vannak rakva, és azokhoz így nem nyúlkálok. Azokat nem viszem magammal mindenhova. Hát nekem ez egy ilyen szakmai ártalom, hogy mindig van nálam valami, és most el lehet tudni, hogy mikor kell valamit. Hát volt még olyan kamerám is, ami ilyen marok kamera volt, hogy ilyen pici ki lehetett hajtani. Ma már az ilyen fényképező korában ennek semmi értelme, de volt ilyen, az is nálam volt. Mindig sose lehet tudni, mikor jön be valami sztori, mikor kell egy BBTV flash csinálni gyorsan. Annál meg ugye a minőség nem volt lényeges annyira, de ez így működött, ezt meg lehet csinálni. Ez a mai napig megvan egyébként valahol ez a kis kamerám. Ezt lehet, hogy kéne adnom a gyereknek, csak az meg neki pont nem jó még. Gyereknek kéne venni egy fényképezőt, rohadtul szeret fényképezni egyébként. Igaz, hogy főleg lábakat. Vegyél neki valami nagyon olcsó fényképezőt. Nem is az, hogy nagyon olcsó fényképező, az egyértelmű, hogy olcsó fényképezőt fog venni, csak használható fényképezőt kéne vennem, nem egy fost. Tehát neki az fontos, hogy a kijelzője viszonylag jó legyen, visszatudja, mert egyébként nagyon olcsón lehet kapni fényképezőket, a régieket. Szarérhúgyért, amik jók és jó képet csinálnak, egyetlen egy hátrányuk van, hogy azok a kijelzők még nagyon gyengék voltak. Tehát például nekem van egy tükörreflexes gépem, egy Canon 10D, az volt az első komoly Canon félprofi gép, és gyakorlatilag nem használom semmire már, mert van egy nagyon kellemetlen tulajdonsága, tökéletesen működik, baromi jó képeket csinál, bár egy kicsit érdekes módon ilyen kicsit szemcséz, majdnem hogy olyan, mint hogyha analóg fényképező lenne, de nagyon jó képeket csinál, egy baromi nagy hátránya van, hogy szar a kijelzője, és amikor visszanézed a képeket, akkor látod, hogy ott van, de a kijelzőjén nem tudod eldönteni, hogy ez a kép az jó minőségű lett, éles lett, vagy nem lett éles. És bizony csinálsz egy fotózást úgy, hogy nem veszed észre, hogy szar az összes kép, az rohadt kínos. Hát igen. Ezért kellett modernebb gépet vennem. A gyereknek valami ölt akarok, ami ilyen kompakt gép, viszonylag kicsi, de még a kezével pont tudja nyomkodni. Hát az enyémet mondjuk elég jól nyomkodja. Mondjuk azt még nem érti, hogy az autofókusz hogy van, félig nyomod, meg akkor autofókusz is utána kell exponálni. Ezt nem nagyon érti, nyomkodja, mint az őrűt. Tehát még hány éves? 2-3? 3,5. 3. 3,5-nél kicsit több. De mondjuk kiváló képeket csinál néha, meg amit legjobban szeret fotózni, azok a lábak. Tehát ezt meg tudja csinálni. Hát lehet, hogy az van neki szintben. Ja. Saját hát lábát, más lábát, amikor konnektorokat lefotózta. Meg ilyen fontos dolgok. Hát az is színben de van, hogy csinál egyébként jó mobsz képeket is néha. Az is színben meg apa, van. Apa képeket is szokott csinálni. Hát nem tudom, hogy te mennyire vagy színben. Amikor fekszel, akkor színben vagy. Hát nem, hát fogja fölemelni, aztán kész ennyi. Mert ugye még neki még nehéz az a gép, meg ugye kicsi a keze, és nem feltétlenül tudja úgy tartani, hogy jó legyen. Azért kell majd valami kisebbet néznem neki. Na, ez volt a mai rádió. Nem lett szerintem olyan szar, mint a múltkori, mert az nagyon szar lett. Hát közepesen szar, ez meg valamivel jobb. Jön a Blood on the Highway az Aszfalt Balettől a viszonthallásra. Sziasztok! I'm in. Show.